Margreet Rijntjes. Goedemiddag, welkom bij de perstribune op NPO Radio 1. Over een uur ontvangen we als sportgast Martin Jol, oud-trainer van onder meer Ajax en de Spurs. En zometeen is oud-politicus Ed Nijpels onze mediagast. Want Nijpels heeft behalve een loopbaan als politicus ook heel wat geschiedenis liggen op het terrein van de media. Van het hoofdredacteurschap van de Schoolkrant, jawel, tot het voorzitterschap van de Tros. Dat alles straks, nu eerst het laatste nieuws. In China gaan op steeds meer plekken mensen de straat op. Meer daarover in het NOS Journaal met Jan van der Putten. De protesten in China tegen het strenge coronabeleid lijken over te slaan naar meer steden. In onder meer Shanghai en Peking gingen mensen de straat op. Weg met Xi Jinping, zo klonk het in Shanghai. Dat hoorde correspondent Eva Ramelow. Je bent bij die protesten, Eva. Wat gebeurt er allemaal? Ja, wat je hoorde was vooral van gisteravond. Dat begon aanvankelijk heel rustig. Er werd in meerdere steden in China werd er al een beetje geprotesteerd. Maar in Shanghai was het eerst een waken voor de slachtoffers van de brand in een flatgebouw in Urumqi. Die waken was dan ook in de Urumqi-straat. Nou, er stonden vaccinelichtjes, er lagen bloemen. En toen het later werd, kwam er uitgaanspubliek uit de cafés. En toen werd het echt een protest. Er werden slogans geroepen. Boeial Guswan, we willen niet testen, we willen vrijheid. Ja, en toen werd dat ook steeds politieker. Weg met de partij, weg met Xi Jinping, hoorde je net. Bevrijd Xinjiang. De politie liet het gebeuren, regelde eigenlijk alleen maar het verkeer. En pas aan het eind van de nacht begon ze de straten schoon te vegen. En toen werden er, ik schat, enkele tientallen mensen die zich verzetten, die werden gearresteerd. Ja, in Urumqi, daar vloog dat flatgebouw in brand. Mensen mochten er niet uit, omdat ze vanwege de coronabeperkingen, ja, die konden daar niet naar buiten. Dus dat liep vreselijk af. Wat zegt de communistische partij over die protesten? In Shanghai, begrijp ik, heeft de overheid nu de coronaregels weer strenger gemaakt. Je mag nu nergens naar binnen met een coronatest die ouder is dan 2 dagen. Dat was 3 dagen. De centrale regering, zag ik vanmiddag, die heeft juist steden opgeroepen om zich te houden aan de punten die eerder werden rondgestuurd. Dat waren versoepelingen op het hele strenge coronabeleid. Want ja, die regering die voelt ook wel aan dat de spanning nu echt te hoog oploopt. Mensen trekken het echt niet meer. En na die brand in Urumqi bijvoorbeeld gisteren zag je dat de overheid snel aankondigde, oh, er zijn geen besmettingen meer. De lockdown kan worden opgeheven. Nou ja, zo'n ingreep zou lokaal de geest misschien weer in de fles kunnen krijgen. Maar op dit moment is het landelijk zo onrustig dat ik dat betwijfel. Ja, jij verwacht dat dat wel een kantelpunt is, dit. Ja, dat is altijd heel erg moeilijk te zeggen of het echt kantelt. Dit is extreem ongewoon in China. Er wordt hier nooit geprotesteerd. Als er al een paar mensen bij elkaar komen op straat, dan veegt de politie ze eigenlijk allemaal aan de kant en dan moet iedereen naar huis gaan. Maar het is nu echt ongezien, onrustig op straat. De straat waar het gisteravond allemaal gebeurde, is nu helemaal afgezet. Er is ontzettend veel politie op de been. Maar mensen gaan maar niet weg. Ze blijven hangen rondom die locatie, blijven ook zingen en roepen. Het blijkt erop dat dit echt geen eenmalige actie was gisteravond. Je merkt ook dat de politie nu een beetje geïrriteerd wordt. Het blijft spannend op straat. We gaan het zien. Dankjewel, correspondent Eva Ramelow vanuit Shanghai. In Ammerzoden in Gelderland hebben bewoners vannacht veel last gehad van een illegale raveparty. Het feest met naar schatting 1500 bezoekers werd gehouden in een leegstaande loods. De politie sloot een tijdje 2 afritten af van de A2 bij Kerkdriel om te voorkomen dat nog meer mensen naar dat feest zouden komen. En er werd ook een noodbevel afgekondigd in de gemeente in Maasdriel om te verhinderen dat de raveparty in de nabije omgeving werd voortgezet. Rond 8 uur vanmorgen is dat feest in Ammerzoden op aandrang van de politie beëindigd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev wordt vanaf vandaag hevige sneeuwval verwacht. Miljoenen mensen in de stad hebben nog altijd niet of nauwelijks stroom. En dat komt door de systematische Russische raketaanvallen op de energievoorziening. President Zelensky roept inwoners van Oekraïne op zuinig om te gaan met elektriciteit. Drie mannen die verkleed als gladiator voor foto's poseerden bij het Colosseum in Rome zijn opgepakt door de politie vanwege het afpersen van toeristen. Ze vroegen in sommige gevallen €500 om met iemand op de foto te gaan. Een Ierse toerist werd gedwongen geld op te nemen. En ook andere toeristen hebben na te zijn bedreigd forse bedragen betaald. Een Brits parlementslid hangt een rechtszaak boven het hoofd omdat zijn voorouders betrokken waren bij slavenhandel. De regering van Barbados overweegt een rechtszaak tegen de man om hem te dwingen tot herstelbetalingen. Zijn familie heeft sinds de 17e eeuw een plantage op het Caribische eiland. Het NOS-journaal. Op het Zuid-Italiaanse eiland Ischia hebben reddingswerkers en vrijwilligers vannacht verder gezocht naar 11 mensen die nog worden vermist na de aardverschuiving van gisteren. Daarbij viel zeker 1 dode en raakte 13 mensen gewond. De Italiaanse regering komt vandaag in spoedzitting bijeen, naar verwachting om de noodtoestand uit te roepen in de getroffen regio. En dat maakt de weg vrij om snel geld uit te trekken voor noodhulp. En in Qatar wordt ook alweer gevoetbald op het WK. Japan, Costa Rica, zij spelen op dit moment tegen elkaar. Commentator Krijn Schuitenmaker, de ruststand was 0-0. Is de tweede helft al begonnen? Ja, de tweede helft is 2 minuten oud. En we kunnen wel zeggen dat die tweede helft nu al leuker is dan de hele eerste helft, waarin totaal niks gebeurde. Een paar schoten op doel die eigenlijk niet heel veel voorstelden tussen deze twee ploegen. Maar in de eerste seconde van de tweede helft was het meteen Morita, speler van de Portugese ploeg Sporting, die de bal mooi in de loop meelam. En Navas, de doelman van Paris Saint-Germain, zijn eerste redding moest verrichten. Die zat er overigens prima bij. Daarna was het Endo met een schot. Calvo, de verdediger van Costa Rica, die de bal kon wegwerken. En daarna nog een kopballetje van Asano, waar Navas niet heel veel moeite mee had. Kortom, slechte eerste helft. Begin van de tweede helft is leuk. Met name dan voor de Japanse fans die in grote getalen in Al Rayyan aanwezig zijn. Maar het is nog altijd wel 0-0. Krijn Schuitenmaker, 7 over 12. Het weer nog bewolkt en regenachtig. 7 tot 9 graden is het. Morgen ook bewolking. Soms wat regen of motregen. En dan wordt het maximaal 8 graden. Over een uur ga ik oud-trainer Martin Jol vragen of hij nog een gouden tip heeft voor Louis van Gaal. En straks geeft de oud-politicus, omroepbestuurder en tv-presentator Ed Nijpels een antwoord op de vraag wat hem geschikt maakte als presentator. Ster. Kies het investeringsplan dat bij u past op meerdervoort.com. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl of maak meteen uw gift over op Giro 6004. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Help samen met Zending Over Grenzen de allerarmsten aan een voedselpakket. Giro 6004. Hoi, dit is de voicemail van Mart van Tuinmart. Boodschappen na de piep. Dit is je vader. Hoor net je reclame in het Sterblok. Leuk hoor. Hey, harde werker. Zelfs op de radio met je reclame. Topper! Papa, je bent op de radio. Hoi Mart. Ja, het is erg druk in de winkel. Bel me even alsjeblieft. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Adverteren bij Ster kan al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Luister vriend. Je kan maar beter betalen als jij de kerst nog wil halen. Tja, zo kan het ook. Maar voor een incassobureau dat zaken echt oplost op een menselijke manier, ga je naar kenok.nl. Al 30 jaar hero van Nederland. Feyenoord is het café van Puk van Heel. Feyenoord is het fluitje van Ernst Happel. Feyenoord is de buik van Johnny van Beukering. Feyenoord is een open inrichting. Lees nu Lourdes aan de Maas, het nieuwe boek van Michel van Egmond en Martijn Krabbedam. Kenok, al 30 jaar het incassobureau van Nederland. Kenok.nl. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Het levensmotto van Ed Nijpels is niet wachten op later. En daarom is er nu een boek met zijn memoires. En daarin niet alleen herinneringen aan zijn politieke leven, onder andere als minister, burgemeester en commissaris van de Koningin, maar ook over zijn tijd als presentator van diverse tv-programma's en als omroepbestuurder. Hij zit hier tegenover ons, Ed Nijpels. We gaan je en jij zeggen, hebben we afgesproken. Goedemorgen. Welkom. Ik las in je boek dat de zondagmiddag traditiegetrouw de middag is dat je je voorbereidt op de komende week. Dat klopt, ja. Om een uur of twee of drie, als ik eerst alle ochtendprogramma's heb gevolgd. Waaronder OVT natuurlijk. En het Buitenhof, later op de dag bekijk ik dan WNL nog eens terug. En ik luister naar jou. Vanaf nu voor 12, dat sluit mooi aan bij Buitenhof. Dan ga ik smiddags een beetje werken. En dat is eigenlijk in de politieke tijd ontstaan. Een heleboel mensen vinden dat heel merkwaardig. Maar ja, mijn hele leven lang ga ik op zondagmiddag op mijn gemak werk ik. En dan kun je nog eens een kopje thee halen of een glas wijn. Maar verder ben ik gewoon bezig. En de zaterdag is echt mijn echte vrije dag. Heel goed. Jeroen Vergouwen, onze mediakenner. Ja. Jij bent vooral in de TROS-archieven gaan speuren, denk ja, ik. Ja, zeker. En dat was voor mij een trip down memory lane eigenlijk. Want ik was 6, 7, 8 jaar. En ik ben eigenlijk opgegroeid met Ed Nijpels. En dat kwam, ik keek de kinderprogramma's. En dan was ik heel erg met mijn Lego aan het spelen. En dan vergat ik de tv uit te zetten. En dan kwam TROS Actua in bedrijf. Dus ik heb volgens mij, ik weet alles over de glastuinbouwsector. En op die leeftijd al. En dat, heb ik mede aan Ed te danken. Dus daar zo leuke fragmenten van. En aan het einde van het uur ook de Media Week Awards, we gaan het over de televisie hebben. Nou, waar zou ik het over gaan hebben? Ja. Dat weten we wel zo'n beetje. Krijn Schuitenmaak, ik hoorde je net zeggen in het nieuws. Een leuk begin van de tweede helft. Japan speelt op het WK tegen Costa Rica. Ja, gelukkig maar, want de eerste helft was werkelijk niet om aan te gluren. Er gebeurde echt totaal niks, maar Japan heeft twee keer gewisseld. Asano, dat is de matchwinner tegen Duitsland, overigens heel verrassend natuurlijk. En er is een enorme hype ontstaan rondom dit WK en rondom de Japanse ploeg in Japan. Maar vandaag moeten ze het wel gaan laten zien. En dat gebeurt in de tweede helft. Asano in de ploeg gekomen, speler van Bochum. En Ito is in het team gekomen, speler van VfB Stuttgart. Meteen al kansjes in de eerste paar seconden. En zo even een prima paasje richting Asano. Net te diep, hij kon er dus niet bij. En het blijft 0-0. De perskaart. Ed Nijpels, geboren op 1 april 1950 in Den Helder. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Ed Nijpels in één woord. Onverbeterlijke optimist. Dit was een verrassende reactie op mijn biografie. Ik werd op zaterdagochtend om 9:10, ik lag nog in mijn bed, opgebeld door Mark Rutte. En Mark zei, god, ik lees nu dat verhaal over die foto in de Telegraaf. Hij zei, ik kan me niet herinneren, maar dat is ongetwijfeld zo gebeurd. En ik bied alsnog mijn excuses aan en we gaan weer eten. Ga je straks uitleggen. Dit maakte mij geschikt als tv-presentator. Helemaal niets. Van deze gebeurtenis heb ik veel geleerd. Ik denk dat ik van Tineke Verburg, als we het toch hebben over de media, heb ik heel veel geleerd. Dat was 10 jaar lang mijn tv-moeder. En die heeft mij helemaal opgevoed in het presentatievak. Dat was streng, maar rechtvaardig. Deze persoon heb ik altijd bewonderd. Eigenlijk de voormalige Tsjechische president Havel. Dat was toen een groot kunstenaar en een dissident. En destijds is dat communistisch regime verdwenen. Dat noemen ze de fluwele revolutie zonder geweld. En Havel werd de eerste president. Dat is iemand die van dissident het tot president bracht. Dit moment heb ik als grensoverschrijdend ervaren. Nou, ik heb eigenlijk vrij grote grenzen. Ik ben er niet echt van de indruk grensoverschrijdend. Misschien als ik iets moet noemen is dat ik er één keer in elkaar geslagen ben. Ja, ik weet niet of dat is zeker grensoverschrijdend. Ja, dat zou ik zeggen. Maar dat is mijn hele jeugd, ik was toen een jaar of 16. Dat heeft mij altijd een soort angst opgeleverd voor als ik vechtpartijen zie ergens in het openbaar. Dit is het stomste wat er over mij in de media is gezegd. Ooit heeft Der Spiegel een artikel geschreven. Dat was toen ik voor de eerste keer de verkiezingen deed voor de VVD. En hij had het over mijn slafzimmeraugen. En vervolgens werd dat door Adriaan van Dis in een tv-programma begonnen. En Adriaan van Dis bleef mijn programma was begonnen. En die bleef mij 15 seconden strak aankijken. Ja, dan word je toch een beetje nerveus. Hij zei, ja meneer Nijpels, ik wil eens even naar uw slafzimmeraugen krijgen. Nou, daarna is dat eigen leven gaan leiden. En dat was stom, blijkbaar. Dit is mijn favoriete tv-programma van dit moment. Even tot hier. Ik kan er helemaal naartoe leven op die zaterdag. Ja. En vooral vorige week zaterdag. Ja. En het prachtige liedje van Jacques Brel, waar ze een mooie tekst aan hadden gegeven. Achter de schermen. Ja, oh, ja. Dat is zo mooi. En dan op, met een Franse tongval, ja. Hè? Ja. Tot slot, ja of nee, het Nederlands elftal had een duidelijk statement moeten maken tijdens het WK. Natuurlijk. Reageer via Twitter met hashtag de perstribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Natuurlijk, zeg jij. Ja, natuurlijk. Er waren allerlei mogelijkheden geweest. Ik vond wat de Duitsers hadden verzonnen, vond ik buitengewoon origineel. Hand voor maar, de mond, hè? Ja, hand voor de mond. Dat was natuurlijk heel beeldend. Maar er zijn natuurlijk allerlei andere dingen te verzinnen. Je sokken, ik begreep, een rare sport natuurlijk, voetbal. Dat je geen band mag hebben, maar met je sokken kun je wat doen. Nou, je had van alles nog wat kunnen verzinnen. Maar ik denk een iets kenbaar maken. Ik vind overigens dat voetbal niet voortdurend lastig moet worden gevallen met politieke zaken. Maar iemand had iets creatiefs moeten verzinnen. En wat dat dan ook zou mogen zijn. Nu vind je het een beetje slapjes? Omdat er niks gebeurt? Nou, ik vind dat jammer dat we eigenlijk zijn gezwicht voor het dreigement van de FIFA. Wat ik trouwens buitengewoon onbehoorlijk vind. Ik heb sowieso een beetje de pest aan sportbobo's. Dat zijn de mensen in blauwe blazers. Die dikwijls zichzelf belangrijker vinden dan de sport. Maar dat de FIFA dreigt met een gele kaart als je iets gaat doen, dat vind ik eigenlijk onbestaanbaar. En ik vind dus ook dat nu, dat een aantal landen, en er zijn al suggesties voor gedaan, dat die ook tegen die vreselijke voorzitter moeten zeggen. Infantino? Dit was het. Ja, we gaan niet nog een keer voor je stemmen, bedoel je? Ja, ja, maar ook gewoon toch nadenken. Als voetbalwereld, hoe ga je nou om met dit soort regimes, met wedstrijden die daar worden gehouden, en wat voor actie kunnen we doen? Maar alles begint natuurlijk bij de FIFA. En ik denk ook de bond als KNVB, want wat zou je bijvoorbeeld verbieden? De spelers kregen gele kaart, maar had bijvoorbeeld Louis van Gaal ook een gele kaart gekregen? Als hij met zijn band om had gelopen, valt hij ook onder dat rare regime. Ja. Dus jij zegt ze hadden meer lef moeten tonen. Jouw biografie, waar je een verrassende reactie op kreeg, Ed Nijpels, was van Mark Rutte. Dat ging over een foto in de Telegraaf, waar hij niet met jou samen op de foto wilde. Misschien moet je even uitleggen wat dat ja, was. De Telegraaf heeft een jaarlijkse receptie voorafgaand aan Koninginnedag. Daar wordt alles en iedereen ontvangen. En op een gegeven moment werd ik door de hoofdredacteur Paul Jansen, werd ik even naar een groepje gedirigeerd. Dan stond Rutte, daar stond Ariep nog en daar stond Hoekstra. En we moesten met z'n vieren op de foto. En die fotograaf kwam dus aan. En Mark Rutte begon mij langzamerhand weg te duwen. Dus ja, ik wist niet wat er gebeurde. Ik zat even raar te kijken. Dus ik doe een paar stappen opzij. Dus er wordt een foto gemaakt van die drie. En ik zeg naar de hand tegen Mark, wat was er nu aan de hand? Hij zei, jij begrijpt toch wel. We hadden toen net een hele heftige discussie over het klimaatakkoord. Dat was ik aan het voorbereiden. Heel veel publiciteit was erover. En heel veel reacties van partijen. Ik zei, Mark, je begrijpt toch wel. Als ik met jou op de foto ga voor de Telegraaf, dan denkt iedereen dat we onder één hoedje spelen. Nou, toen viel mijn mond open van verbazing. Dus toen heb ik naar de hand gerecht tegen hem. Ik zei, wat moet Paul Jansen bijvoorbeeld wel niet denken? Ja, dan gaan we toch even naar Paul toe en dan gaan we zeggen dat we geen ruzie hebben. Ik zeg, ben je maar bestaan. Maar dat was natuurlijk een heel merkwaardig moment. En dan zie je dus dat beeldvorming voor een politicus kennelijk toch heel erg belangrijk is. Niet op de foto met een partijgenoot die in jouw opdracht, die jij de opdracht hebt gegeven om de klimaatakkoord te maken. Want dat komt niet goed uit in het beeld. Ja, maar goed, hij heeft je dus nu een appje gestuurd omdat hij er... Nee, geen appje gestuurd, hij belde me op. Oh, hij belde je op. S'ochtends om 9:10, ik lag nog pontificaal in mijn bed. Ja. Te luisteren naar Kees Boman. Ja, ja. Maar wat zei hij dan? Hij zei, nou, letterlijk gewoon, ik kan het me niet meer herinneren. Geloof je dat? Maar, ja, nee, dat zeg maar weg. Als ik heb hier geen actieve herinneringen aan. Ja, dat was een formulering, zeg maar. Als je 12 jaar premier bent, dan kan ik me voorstellen dat niet het meest belangrijke moment is, een foto met Ed Nijpels. Maar hij zei, als jij het zegt, is het gebeurd. Hmm. Hij zei, ik bied alsnog mijn excuses aan. En we gaan eten. En we laten nu een echte goede foto maken. Maar dat wat doet wel dat sportief. Jou? Ik bedoel, oké, sportief. Maar verder? Heeft het waarde? Nou, in ieder geval, hij begrijpt in ieder geval dat er iets verkeerd is gegaan. En dan vind ik het wel gewoon goed, ook voor een politicus, die probeert zich natuurlijk overal onderuit te praten. Maar dat doet hij dus niet. Hij belt gewoon s'ochtends op. Hij heeft natuurlijk wat anders te doen, s'ochtends om 9:10 op een zaterdagochtend. Hij belt op en biedt zijn excuses. Ja, hij wil de schade beperken, zo kan je het ook interpreteren. Nou, de schade, het was al opgegeven, het staat in mijn boek. Ja. Dus die schade was niet meer te beperken. Maar ik vind het wel gewoon goed dat je dan zegt, nou ja, ik heb gewoon iets verkeerds gedaan, daar ook niet omheen draait. Ja. Je had het over de slaapkamerogen, hè? Tenminste, zo werden ze omschreven in Duitsland. Waar Adriaan van Dis over begon. Ja, nou, heel toevallig. We hebben dit niet afgesproken, maar ik heb dit toevallig uit het archief gedist. Laten we even luisteren naar Adriaan van Dis. Kunnen we dit afspreken, meneer Nijpels, dat we eerlijk en oprecht gaan spreken met elkaar? U had toch geen andere voorstelling dan toen u mij uitnodigde voor dit programma? Nee, maar politici neigen wel eens een beetje tot een wollig taalgebruik. Ik heb daar over het algemeen niet zoveel last van, althans. Dat is niet het eerste commentaar wat ik krijg als ik iets gezegd heb. We zullen eens gaan kijken. Nee, ik wil het met u hebben, meneer Nijpels, over uw ogen. Uw ogen hebben immers de internationale pers gehaald. De heer Spiegel noemde ze schlafzimmeraugen. Meneer Nijpels, die zag ik ook op het journaal. En toen ik u zo bezag, toen dacht ik, die man is niet happy in zijn vak, zoals dat dan heet. Maar de conclusie die u verbindt aan mijn ogen is een verkeerde. Ja, je was hier ontstemd over. Ja, nee, niet ontstemd over. U was vooral verrast natuurlijk. Dat was ook het effect natuurlijk van die opmerking. Om over die ogen te beginnen. Maar het begon ook met dat hij mij langdurig bleef aankijken. Ja, nee, het was natuurlijk op zich was het een aardig verhaaltje. Zo wat Seth Gijkema overigens vervolgens weer verder heeft gebracht. Want Seth Gijkema liep in een van zijn shows rond met een verkiezingsfoto van mij. En hield een hele verhaal over de natte droom uit Bergen op Zoom. Oh ja? Ja. Dat was ook, ja. Dus dat was allemaal het gevolg van die ene opmerking van een journalist. Maar jouw kennende vond je dat ook wel een beetje wel allemaal leuk, toch? Al die aandacht. Ja, natuurlijk. Ja, nee, maar een politicus moet aandacht hebben. De gevaarlijkste politici zijn degenen die zeggen, ik ben niet ijdel, et cetera. Natuurlijk moet je een beetje ijdel zijn, anders hou je dit vak niet vol. Alleen, ja, je moet wel die grenzen kennen. Maar iedere politicus heeft behoefte aan aandacht, want je wilt een boodschap verder brengen. En daarvoor heb je de pers nodig. Dus dat betekent gewoon dat je je daar ook naar moet schikken. Niet altijd leuk, maar het is wel nodig. Ed Nijpels is hier als kind een verlegen jongetje dat aanvankelijk stotterde en vooral het drukke gezinsleven observeerde. Hij ontwikkelde zich tot prominent VVD-politicus met een groot groen hart en een liefde voor modeltreinen. Tijdens vergaderingen van de ministerraad vreubelde die graag met een trein. Dit uur zijn ervaringen met de media als politicus en later als presentator en bestuurder. Hoe heeft deze relatieve buitenstaander de Hilversumse schijnwerpers ervaren? Dit uur de media memoires van Ed Nijpels. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, we richten ons op je medialoopbaan dit uur. Maar heel even het nieuws van deze week. Want bekend werd dat jij de kwartiermaker, zoals dat heet, van het klimaatberaad op Bonaire wordt. Waarom komt Rob Jetten, behalve het feit natuurlijk dat je heel veel ervaring hebt inmiddels op dat gebied, bij jou terecht? Wat is jouw unique selling point? Wat doe jij gewoon ongelooflijk goed? Nou, ik weet niet. Ik heb destijds de onderhandelingen over het klimaatakkoord geleid. En ik denk dat hij daar tevreden over was. En een Bonaire is een tamelijk ingewikkelde klus. Het is zoals Bonaire, daarna de andere eilanden. We gaan het eerst uitproberen op Bonaire. En daar is een groot drama aan de gang. Want duurzame elektriciteit, dat kun je allemaal opwekken met zonnepanelen. Maar dat eiland gaat straks voor de helft onderlopen als er niet iets gebeurt. En dat is knap ingewikkeld. Want je kunt rond Bonaire niet zomaar een hele grote dijk aanleggen en daarmee het water tegenhouden. Ja. Dus het vraagstuk daar is veel ingewikkelder. Het is een heel klein eiland, er wonen maar 22.000 mensen. Maar het is een Nederlandse gemeente, het heeft de status van een gemeente. Dus het wordt heel ingewikkeld om daar met de bevolking ook te kijken. Wat gaan we doen aan die stijgende zeespiegel? Ja, en dat kan jij gewoon goed. Nou, ik heb dat klimaatakkoord uitonderhandeld. En daar, ja, andere mensen moeten maar zeggen of ik dat goed heb gedaan. Nou, en dan vond u dat en ga je dat dus doen? Wat ik zei, we gaan het hebben over je ervaringen in de media. En interessant is om te lezen, want je hebt dus een biografie geschreven. Nooit wachten op later. Nou, dat heb je niet gedaan, want je hebt hem nu geschreven. We leren jou kennen als een jongetje in een groot gezin. Dat stotterde aanvankelijk. Maar dat zichzelf heeft afgeleerd door zichzelf te gaan voorlezen. Ja, of zichzelf voorlezen, die zich ging voorlezen. Ik had een dubbele handicap. Ik had behoorlijk zwaar astma. En stotteren. En dat stotteren heb ik eigenlijk afgeleerd. De zesde klas lagere school, de eerste klas middelbare school. Door hardop eindeloos verhalen voor te lezen. Ja. Want als je iets voorleest, dan kun je niet stoppen. En dan zie je de tekst ook staan. En als je dat maar heel consequent en heel lang doet, dan gaat stotteren langzamerhand een beetje voorbij. Maar wat inventief. Nou ja, het is eigenlijk. Ik groeide op met een gezin met 8 kinderen. En een paar broertjes en zusjes hadden ook astma. In een gezin met 8 kinderen is er niet altijd aandacht. Dan kun je niet dag en nacht bemoedigd worden. Ja, als je astma-aanval krijgt, dan krijg je een zetpil of je krijgt iets anders. Maar ja, je moet dat toch voor een deel zelf opknappen. Ik had ook 5 zusjes en broertjes die ouder waren. En die hadden niet altijd aandacht voor hun kleine broertje. Nee, maar goed, het is je gelukt. Sterker nog, jij bent nu een spraakwaterval vaak. Heel snel. Maar dat is een gevolg ook van astma, want een logopediste, die hoort onmiddellijk dat ik vroeger een spraakgebrek had. Want nou, waarschijnlijkheid is dat snelle praten is ook een gevolg van het feit dat je zoveel wil zeggen. Dat je bang bent dat je iets vergeet. Dat je dat woem in de raad zit als een mitrailleur soms aan het praten bent. Ja. Wat ook grappig is, het verhaal. Hè, want je schetst een beetje die geschiedenis van jezelf. En typerend vond ik een anekdote uit jouw biografie. Waarin je vertelt dat je, doordat je vader geen lid is van de Rotary. Die had een textielwinkel. Mocht jij niet bij een bepaalde dansclub. Maar goed, wat dacht jij, Ed Nijpels, de kleine Ed Nijpels? Weet je wat, ik ga een eigen dansclub beginnen. Ik dacht, is dat typerend eigenlijk aan jou? Ja, dat is misschien wel iets wat ik vooral van mijn vader heb geleerd. En familie was een textielman, kwam prolijk in de politiek terecht. Ik heb nog een strijd met hem geleverd om de gemeenteraadzetel. Want vader en zoon mochten in die tijd niet samen in de gemeenteraad. En wij werden beide gekozen, dus een van de twee moest verdwijnen. Maar ik ben thuis heel erg opgevoed met als er iets is waarvan je vindt dat het niet deugt, wat onrechtvaardig is, dan wacht je niet met aanpakken, maar dan pak je het onmiddellijk aan. Ja, niet wachten tot later. Niet wachten tot later. Dus een beetje strijdbaar zijn, dat was mijn vader ook in de lokale politiek. En dat hebben wij allemaal denk ik thuis een tik van meegekregen. Dus niet lang erover praten en ingewikkeld doen en zal ik het wel of niet doen? Nee, als je iets ziet, hup. Pats, boem. Zullen we eens even gaan luisteren naar de jonge Ed Nijpels? Tenminste, een van de oudste fragmenten die ik van jou kon vinden. Je was VVD-Kamerlid al 1978, sorry, bijna 45 jaar geleden. En je was in het programma, werd je geïnterviewd, wat je later zou gaan presenteren, of tenminste een afgeleide daarvan, Tros Actua. En je bent daar omdat je het op gaat nemen voor het legendarische circus Boltini, dat op dat moment bungelt aan de financiële rand van de afgrond. Wij hopen u nog veel circus te maken te mogen brengen met de Nationaal Nederlands Circus Tony Boltini. Een van de Kamerleden, de heer Nijpels, die een voorstelling van Circus Boltini in België bijwoonde, wil dat dit circus voor Nederland behouden blijft. Wij zijn van mening dat het circus eigenlijk ook een cultureel volksvermaak is en dat het ook als zodanig behandeld dient te worden. We hebben dan ook aan de minister gevraagd of hij, als hij dat met ons eens is, het wil bekijken of er bepaalde mogelijkheden zijn om het circus toch in Nederland te behouden. Ja, dat was toen Tony Boltini. Dat was een lange rij met faillissementen van dat circus. Dus die betalen geen belasting van allerlei dingen die niet deugden. Maar wij vonden toch dat die. Ja, het was het symbool toen Tony Boltini. En jij wist van hier moet ik voor opkomen. Hiervoor ga ik voor in Tros Actua zitten. Ja, dat had ook een aanleiding. Ik ben opgegroeid in Bergen-op-Zoom. En Bergen-op-Zoom en Apeldoorn, dat zijn de twee steden waar kermisfamilies wonen. Bergen-op-Zoom, een heel groot aantal kermisfamilies. Dus je groeit daar van jongs af aan mee op. Dus ik had altijd iets bijzonders met de kermis. Ik was ook, toen ik in de Kamer kwam, zei ik, ik wil ook kermiswoordvoerder zijn. Dat is natuurlijk flauwekul. Ja. Dat was helemaal niks te woordvoeren. Maar ik stelde een aantal keren toch vragen over het voortbestaan van de kermis en zo. En zo kwam ik ook in aanraking. Het kwam echt uit je hart. Met Boltini. Ja, het was ook gewoon een volksvermaak. Maar er was geen red aan. Uiteindelijk ging het toch grappig, weer via het grappige is dat je, tenminste, ik bedoel, zo lijkt het, dat je volslagen relaxed was eigenlijk ook gewoon in die rol bij het beantwoorden van allerlei vragen van journalisten. Je wist ze gewoon heel goed te gebruiken eigenlijk, die media. Nou, wat ik al eerder zei, van, het is natuurlijk ook als politicus van allergrootste belang dat je je verhaal ook goed naar buiten kunt uitdragen. Nee, maar dat was iets wat jij leuk vond. Ja, nee, misschien ook omdat dat thuis geleerd had. Mijn vader als gemeenteraad zit en als middenstander had hij ook allerlei publiciteitscampagnes in die tijd revolutionair. Namelijk, wat dan? Nou, bijvoorbeeld, Albert Heijn begon op een gegeven moment washandjes te verkopen en handdoeken. En mijn vader had de textielwinkel. Hij zei, nou, als Albert Heijn dat mag, dan ga ik ook koffie verkopen en thee verkopen. Dus hij kocht een partij koffie en begon dat te verkopen. Dat was, mocht niet van de economische controledienst. Maar hij kwam dus landelijk in de krant. En met arme middenstander, kleine middenstander, neemt het op tegen het grote Albert Heijn. Dus we waren thuis wel gewend een beetje om hoe je actie moest voeren. En dat was goed voor de verkoopcijfers? Het was goed voor de verkoopcijfers, en vooral ook voor de publiciteit. Want hij werd daardoor naar de rand in de politiek terecht kwam, was hij daardoor eigenlijk al bekend af van letteren. Ja. Ik heb nog een voorbeeld van de manier hoe jij dan de publiciteit weet te benutten. In 1980 ben je te zien in het feestelijke oudejaarsprogramma van André van Duin voor de Tros. Samen met 26 andere Kamerleden en enkele kabinetsleden zelfs van verschillende partijen. Heb jij iets bedacht voor het goede doel? Ik ben even in een wat rustiger hoekje gaan staan. Allemaal belangrijke mensen van de Tweede Kamer. Ed, waar ben je? Oh, hier is Ed. Dit is Ed Nijpels, die kennen we allemaal natuurlijk. Hè? Want politiek is altijd een beetje moeilijk, oudejaarsavond, dat begrijp u. Maar we hebben speciale reden hiervoor, hè? Ja, we hebben met een aantal politieke partijen, eigenlijk alle politieke partijen in de Kamer, een plaat gemaakt. Carnavalsplaat. Carnavalplaat! Politieke partijen, wat leuk! En die carnavalsplaat, opbrengst daarvan, die gaan naar het Reumafonds toe. Reumafonds is een goed doel, hè? Het is fantastisch, hè? Ze gaan het nu met z'n allen zingen. We gaan allemaal luisteren, dames en heren. Het Cor Politiek! Ik ben mijn stem kwijt! Ja, Ed, ik wil je niet beledigen, maar heeft het Reumafonds hier iets aan gehad? Nee, helemaal niets. Nee. Ik denk dat alleen de familieleden van de Kamerleden hebben zo'n plaatje gebracht. Het was overigens een mooie uitzending, want Den Uyl werd daarin ook geïnterviewd door André van Duin. En dat liep voor geen meter. Dus Den Uyl was ook gewaarschuwd, doe dat dan niet, want dat soort humor, dat is helemaal niks voor jou. Maar goed, Den Uyl zat dat toch. En we hadden net dat liedje gezongen. En toen werd Den Uyl geïnterviewd door Van Duin. Die maakte een aantal grappen en grollen. En Den Uyl wist zich geen houding te geven. Dus als tijdenlang is daarover geschreven over waarom je soms niet ja moet zeggen tegen een uitdrukking voor de tv. Want hij kon er niets mee, Den Uyl. Nee, maar dat was die humor. Jullie kennen allemaal André van Duin. En dat botste, dat zat op een heel ander niveau. Dus dat is geen succes. Kon ze beter Ed Nijpels hebben? Nou, dat weet ik niet. Want André van Duin natuurlijk. Wat je daarvan wel leert, is dat je goed moet opletten in welk programma je wel of niet komt. Ik heb ooit meegemaakt, toen ik fractievoorzitter was, Joop van den Ende. Toen was dat, hoe heette die artiest ook weer? Die bekende artiest, hij is overleden. Die had de dingen, een minuutje geluk of een beetje, dan moest je iets van gokken of zo. Weet u het thuis wel, stuur een appje naar de Radio 1-app. In ieder geval, ik deed daar mee. En toen zei Joop van Ende na afloop, ik was toen net een beetje bekend, Joop zei tegen mij, Ed, we spreken af. Jij doet nooit meer mee als politicus in een spelletje op de tv. Oh, doet hij het wel of doet hij het niet, dat spelletje? Ja. Ah, Peter Jan Rens. Nee, dat was Peter Jan Rens. Wel dat, ja. Wie was dat weer? Jos Brink. Het was bij Jos Brink, ja. Joop zei van, het gaat tegen mijn eigen belang in. Want ik ga jou nog lang zien op de tv. Maar jij moet nooit meer meedoen aan het spelletje. Daar heb ik me ook mijn hele leven aan gehouden. Ja? Als politicus geen spelletjes doen op de tv. Het hoort niet bij je. Nee. Over de carnaval trouwens gesproken. Want dit was natuurlijk een soort carnavalsplaat eigenlijk. Ja. Daarover zeg je ook, in diezelfde biografie, dat je vreselijk gewichtig kan doen over je minister of je burgemeesterschap, maar dat helemaal wegvalt in de carnavalsdagen. Want dan ben je gewoon Ed of Edje of Kulleke. Kulleke. Ja, Kulleke, dat is een woord, een dialect, Bergse dialect voor klein mannetje. Kulleke. Dus je zegt, als je iemand aantrekt, een Kulleke, dat is een heel klein mannetje. Maar ik val ook nog even over die zin dat je vreselijk gewichtig kan doen. Kan jij zo gewichtig doen? Nee, dat heb ik misschien niet helemaal goed opgeschreven. Maar wat ik eigenlijk bedoelde te zeggen is, je bent natuurlijk dan minister en ja, daar kun je geen afstand van doen. Maar dat doet er dan niet toe. En wat ik probeer te zeggen, dat rangen en standen, dat staat er wel, dat er helemaal niet toe doet. Ja. Dat carnavalsfeest is juist gebaseerd op dat iedereen gelijk is. Ja. Van pastoor. Zozeer wilde je het zeggen om te zeggen dat je je status, dat je daarvan genoten hebt. Nee. Heb je daarvan genoten eigenlijk? Nou, ik kom uit een buitengewoon kritische familie. En ik zat helemaal onder in de pikorde, trouwens nog steeds. Ja, in die familie? In die familie nog steeds, ja. Waarom? Omdat ik ben de jongste, een van de jongste. En ik heb dus helemaal niets in te brengen. Dus met andere woorden, bij ons thuis was het absoluut niet aan de orde dat je iets voorstelde wat je genadeloos neergestapeld in het gezin. Of juist omdat je in de pikorde onderop stond, je deze positie hebt bereikt, dat je daar heel erg aan hangt. Zo kan je Maar ik heb nergens aan gehangen. Ik heb wel genoten van functies. Ja. Maar dat is iets anders dan ergens aan hangen. Genoten. Nee, het is natuurlijk ook gewoon, als je terugkijkt, dan mag ik natuurlijk heel blij zijn met alles wat ik heb kunnen doen. Mm-hmm. Dus het zou onzin om te zeggen dat ik daar niet van heb genoten. Ik heb er heel veel van genoten. Van het ene wat meer als van het andere. Maar wat dat betreft is het gewoon een rijk leven. Ja. Dankzij de kansen die je dan soms door toeval krijgt. Wie wordt wereldkampioen trouwens? Ik heb er geen fout van. Ik ben een groot liefhebber van wielrennen. En van voetbal, ik mocht het niet zeggen van mijn beide zonen, maar van voetbal heb ik helemaal geen verstand. De ballenverstand wou je eigenlijk zeggen. Ja. Nou, Krijs Ruitenmaker die weet wel heel veel van voetbal. Ja, en nog steeds geen doelpunten gezien. Dat is wel weer jammer van deze wedstrijd. Waarbij Japan overigens wel de boventoon voert. De Japanners die in de tweede helft goed spelen. Ook een aantal wissels hebben doorgevoerd. Waardoor het allemaal net even wat aanvallender wordt. Waardoor Japan wat meer lef heeft gekregen. En de ene na de actie, de andere na de actie. Maar niet allemaal even gevaarlijk. Daichi Kamada kon er net niet bij. Met zijn hoofd mag Japan wel een hoekschop gaan nemen. Soma staat klaar om de hoekschop te gaan nemen. Ritsu Doan, ex-Groningen onder meer. Hij is er vanaf gehaald. Bal bij de tweede paal. Komt een nieuwe hoekschop aan voor Japan. Zo even een vrije trap na de overtreding van Borges. Een vrije trap van Soma. Maar hij schoot over het doel heen van Keylor Navas. Kortom, het is wel spannend. Een doelpunt hangt toch wel een klein beetje in de lucht in de 78ste minuut. Kijken we nog even hoe deze hoekschop gaat aflopen. Japan richting de eerste paal, maar er wordt ingegrepen door de scheidsrechter uit Engeland. En dus is er een overtreding, heeft er plaatsgevonden in de 16 meter. Hoekschop moet denk ik over. Of in ieder geval nou krijgt Costa Rica een vrije trap. 0-0 de stand. Er gebeurt wel veel meer dan in de eerste helft. Maar nog steeds geen doelpunt. We praten in de perstribune verder met Ed Nijpels. Ed, ik heb een fragmentje van het begin van jouw tv-carrière. Je vertelde al, je hebt jarenlang naast Tineke Verburg gepresenteerd. Maar dat begon eigenlijk omdat je een vaste gast was naast Tineke in een programma Tros Actua Milieu. Heb ik een fragmentje van. En als je dat terughoort, dan klinkt het allemaal heel spontaan. Opnieuw hartelijk welkom bij Tros Actua Milieu. We zijn heel blij dat u ook vanavond weer onze gast wilt zijn en wat vragen wil beantwoorden. En zou weten dat we met z'n allen alleen al in Nederland per jaar 10 miljard liter brandstof verstoken. Met alle vervuiling van dien, wat moet er dan gebeuren om daar iets tegen te doen? Eigenlijk zijn er drie soorten maatregelen denkbaar en moeten ook plaatsvinden. De eerste plaats is dat we schoner gaan rijden. De tweede plaats moeten we minder gaan rijden. Op de derde plaats moeten we verstandiger rijden. Ik zal voor alle drie een voorbeeld geven. Een politicus die altijd zegt, kom met drie voorbeelden. Dat wordt dat tegenwoordig kan dat niet meer. Dat Nee. Sinds dan al zijn twee voorbeelden. Ja, precies. Ja. Maar goed, dan komt het verzoek, wil je gaan presenteren? Ja. Wat dacht je toen? Nou ja, het was, ik was net klaar als minister. En ik werd burgemeester van Breda. En ik vond het eigenlijk wel heel eervol om het te doen. Alleen het probleem was, als burgemeester kun je dan een tv-programma presenteren. Dus toen heb ik gezegd tegen de fractievoorzitters in de raad. Vind ik het goed dat ik het programma ga presenteren. Als ik ervoor zorg dat er iedere keer een Breda's of in ieder geval een Brabants bedrijf in de uitzending komt. Nou, dat zei iedereen nou prachtig. Dus ik had toestemming gelegitimeerd door de fractievoorzitters. Dus ben ik toen begonnen aan mijn loopbaan als presentator samen met Tineke Verburg. En dat vond de Tros gewoon goed? Ja, de Tros die vond dat prima. Want ik was natuurlijk tamelijk bekend geworden als minister en als fractievoorzitter. Nee, maar ik bedoel natuurlijk dat er elke uitzending een bedrijf uit Breda... Ja, want wij waren, het was een programma waarin we allerlei dingen van het bedrijfsleven, milieuvinding van het bedrijfsleven, presenteerden. Nou, en er was natuurlijk altijd in Breda-omgeving, was altijd wel een bedrijf te vinden die een interessant product had, goed voor het milieu en daarna goed voor de export, et cetera. Dus dat hebben we zo'n brave, groot aantal jaren gedaan. Ja, en hoe vind je dat dan nu, eigenlijk zoveel jaren later? Ik vind dat prima. Ja? Ja, de wereld is nu compleet anders. Je moet je realiseren, naar Tros Actua, in ons hoogtepunt hadden we 1,7 miljoen kijkers op een vrijdagavond. Nou ja, komt dat tegenwoordig nog maar eens om. Dus het programma was heel populair. Het was ook heel interessant, omdat je toen al liet zien dat bedrijven soms heel inventief zijn op milieuterrein. Ja. En dat die dingen dan ook nog kunnen worden geëxporteerd. Maar goed, stel dat jij de burgemeester was geweest van Groningen en je had dit gehoord, dat dit gebeurde met de regio Breda. Had je dan gedacht, Ja, nu, ik denk in de huidige verhoudingen is dat denk ik niet meer mogelijk en zo. Maar het was toen, er was ook geen enkel geheim. Wat ik zei ook. Nee, je had het gewoon goed geregeld. Ja, daarom. Ja. Maar ik werd ook. Ik was natuurlijk ook gewoon burgemeester. Dat was gewoon een burgemeester die ook als hobby een tv-programma presenteerde. Er is gescoord. In Qatar. Er is gescoord. Welk land? Ja, het is Costa Rica. Heel verrassend, want ze hebben eigenlijk nog geen kans gekregen. Maar dit heeft Japan toch echt aan zichzelf te danken, te wijten, beter gezegd. Want Japan verdedigde wat nonchalant uit. Tegeda kon de bal oppikken en vervolgens de bal spelen richting Kelsey Fuller, die in eigen land speelt in Costa Rica. En die kwam in een schot waarbij de goalie van Japan, Shuichi Gonda, net niet bij kon. Kon er nog net even met de vingertoppen aan zitten. En zo staat Costa Rica in de wedstrijd die ze moesten winnen op een 1-0 voorsprong. Japan na die stunt tegen Duitsland, dus op achterstand. En we hebben nog een minuutje of 9 officiële speeltijd te gaan. En er komen ongetwijfeld nog wel een paar minuutjes bij. Maar Costa Rica leidt dankzij de goal van Kelsey Fuller. Ed Nijpels, laten we maar eens even gaan luisteren naar dan Tros Actua in Bedrijf. Het programma waar je dus mee doorbrak als presentatietalent eigenlijk naast Tineke Verburg. Ik heb eventjes wat... Ik vind dat overigens heel veel gezegd, het presentatietalent. Ik vergeet nooit dat Boudewijn Buug, die schreef een keer een column over mijn optreden na een paar jaar. En zei die Nijpels loopt alsof hij een keutel in zijn broek heeft. Want wij moesten het van 20 meter aankomen lopen. Voor zo'n menigte in het WTC. Ja, en nu door de mensen heen lopen. En zei die Nijpels loopt alsof hij een keutel in zijn broek heeft. Ja, nou goed. Laten we qua hoe je de presentatieteksten doet, dan de luisteraar maar eventjes conclusies trekken. Je hebt in ieder geval veel lol met Tineke, want ik heb wat presentatieteksten achter elkaar gezet. En nou ja, daar spreekt de lol wel uit. Vanuit de Tros Nieuws Studio in het World Trade Center in Amsterdam is Tros Actua in bedrijf. In deze eerste aflevering richten wij onze blik op de grafische industrie. Vanavond gaan we het hebben over de aluminiumindustrie. Nu is aluminium zowel een supersterk als ook een superlicht materiaal. Dus zullen we proberen u op lichtvoetige wijze ijzersterk te informeren over een product dat een steeds hogere vlucht neemt. Vlak glas. Het lijkt misschien gek om een programma te maken over zo'n doorzichtig onderwerp. Maar glas heeft zoveel leuke aspecten. Alweer de 21ste aflevering van Tros Actua in Bedrijf. Ja, en als je 21 afleveringen hebt geproduceerd, dan hoor je eigenlijk een beetje bij het meubilair van de Nederlandse televisie. En daarom leek het ons een goed idee vandaag eens een kijkje te gaan nemen in de Nederlandse meubelindustrie. Je hoort het, hè? Allemaal autocue. Ja, wel veel lol in ieder geval. Ja, veel lol. Nee, het was mooi was als Tineke begon met, als ze begonnen met die... met ons programma, dan moest Tineke altijd eerst 1 of 2 glazen whisky hebben. En ik moest altijd 1 of 2 glaasjes wijn hebben. Dan waren we pas in staat om met elkaar het programma te presenteren. Maar het mooie was, in het begin was het live. Dus dat is toch een wat ander vak. Daarna was er een serie en hadden ze nog 3 kwartier tijd om te monteren. En daarna werd het pas een paar dagen later gemonteerd. Maar ik heb wel eens meegemaakt dat we zaten natuurlijk... Het werd opgenomen in het WTC in Amsterdam. Daaronder was een groot café, de Blauwe Engel. Bij zijn uitzending waren er 200 of 300 mensen van die bedrijven. Dus na afloop werd er afgedaald. Maar voor die tijd was het natuurlijk echt een heel gezellig ding. En ik kan me ooit herinneren dat als het gaat over regisseurs die streng zijn en mensen toespreken. Nou, Frank Pauw was onze regisseur. En de regiewagen stond buiten het gebouw. En op een gegeven moment zaten Tineke en ik wat te sodemieteren. En dat was een opname die niet direct was. Dus een beetje rommelig en zo. En ik vergeet nooit dat die Frank Pauw, die komt op een gegeven moment die auto uitstrijden, komt dat gebouw binnen. Dus Tineke en ik werden stijf gevloekt over of we nou eens een keer serieus met die uitzending wilden gaan beginnen. Dus in die tijd werd er ook wel gevloekt. Maar daar trokken Tineke en ik ons weinig van aan. Dus, nee, we hadden ook echt veel lol. Dus we werden hele goede maatjes. We hebben 10 jaar lang ook bijna hetzelfde team gehad. Gert Baars, de grote man achter het idee. Frank Pauw als regisseur. Theo Keizer bij de redactie. Dus ja, het was gewoon... Gewoon goede bak eigenlijk. Iedere 3 weken was het groot feest. En na afloop zakten we af in de kelders van de WTC naar de Blauwe Engel. Lekker zuipen. En daar was het groot feest, ja. Ja. Wie schreef die teksten die we net langs hoorden komen? Ik denk Theo Keizer, dat hij heel veel van die teksten heeft. Jij niet zelf? Nee. Je hoefde helemaal niet zelf te doen. Nee, wat je deed was, dat waren autocue-teksten. Ja. En vervolgens had je altijd voorbesprekingen met de mensen die je moest interviewen. En kreeg je ook altijd een kaartjes. Maar daar week ik meestal van af. Ik wilde proberen nog een beetje spontaan vragen te stellen. Ja, want herinner je je nog iets? Want ik vroeg in de perskaart net, dit maakte mij geschikt als presentator. En toen zei je heel resoluut niets. Nee, maar ik was ook. Ik heb het moeten leren. Ja. En zo, ik sprak te snel. Ja. En het enige wat ik misschien mee had, is dat je een bekende kop had. Omdat ik net milieuminister was geweest. Maar dat hield het ook wel verder mee op. Mm-hmm. En ik wist iets van het milieu natuurlijk. Wat vond je leuker aan eigenlijk? Want het was natuurlijk inderdaad, je beschrijft, was een soort avontuur eigenlijk. Ja, het was heel spannend. Want het is natuurlijk heel spannend, tv maken. Dus dat die spanning is ook wel heel mooi. En tegelijkertijd was het juist aardig, omdat het zo'n vriendenclub aan het worden was. Dat is zo'n 10 jaar, heeft dat ook daarna... heeft dat stand gehouden. Daarna kwamen we ook altijd nog 1 keer per jaar... met die club kwamen we bij elkaar. Ja, dus het was een prachtige mix. En die maakt het zo plezier. Ik heb ook nog iets gevonden wat eigenlijk voor jouw presentatiecarrière bij de Tros is, maar wel wat je wel eigenlijk met een beetje fantasie ook onder presenteren kunt noemen. Het spotje in de zendtijd voor politieke partijen uit 1985. Daar presenteer jij VVD-TV. Goedenavond. Als we na 2,5 jaar een tussenstand opmaken van de VVD-invloed in het kabinet, dan kunnen we de kiezers recht in de ogen kijken. Natuurlijk, er zijn de afgelopen jaren zware en diep ingrijpende maatregelen genomen, maar die waren helaas noodzakelijk. En vriend en vijand geven nu toe dat het kabinetsbeleid resultaten begint op te leveren. Dat betekent vasthouden aan deze koers. Wij vragen aan u steun. Steun voor de VVD, steun voor al diegenen die Nederland weer terug willen brengen in de eredivisie van de economie. VVD. Was dit met autocue eigenlijk? Weet ik eigenlijk niet of dit met... lijkt me wel, toch? Ja, maar autocue kun je dikwijls horen. Maar soms moet je ook dingen gewoon uit je hoofd leren. Ja, het tempo is wel veel rustiger. Ja, dat verraadt dat je autocue... dat was natuurlijk ook het voordeel van die Tros-uitzendingen. Dat het meestal, de berichten op de camera, de beelden, dat was autocue. Maar daar werden natuurlijk allerlei grappen en gollen mee uitgehaald. Want zeker in die tijd dat er de opnames nog niet direct werden uitgezonden daarna... dan had de cameraman, ze wisten dat er moest een klein sterretje... ik wilde geen bril op hebben. En dat was altijd een plekje waar de camera moest staan. En dan gingen ze met opzet 2 of 3 meter erachter staan. En dan was ik mijn tekst natuurlijk volledig kwijt. En ik heb 1 keer meegemaakt, dat was echt een drama. Dat was tijdens een live-uitzending. En dat per ongeluk Tieneke mijn afsluitende tekst overnam. Dus zei, oh, dan ging het mis. Het was niet expres. Dus ja, dan is het enige wat je kunt doen, is dan haar tekst overnemen. Maar niet wetende precies wat haar tekst was. Dus dat zijn hele linker momenten. Later kreeg je bestuursfuncties bij de Omroep, bij de Tros. Hè. Je bent daar voorzitter geweest, onder andere. Ik vond een stukje van het Tros-gala. De Tros bestond 50 jaar, werd gevierd in Theater Carré. In 2014 was dat. En de huisnar van de Tros, Hans Lieberg, die pakte jou even aan. De bedoeling is dat ik met iconen van de Tros iets doe dan. Bijvoorbeeld de voorzitter van de Tros, Ed Nijpels. Dat was eigenlijk altijd al een format van de Tros. Hello, I'm Mr. Red. Ik zit bij de AVRO en de Tros. Daarvoor was de VVD vaak de klos. Maak overal de tongen los, de beruchte Mr. Ed. Voor als ik spreek, dan ga ik los. Ik hou niet meer op, u raakt ook te los. Ik win het zelfs van Wouter Bos, de geduchte Mr. Ed. Ja, Ed Nijpels, ik zag je een beetje beschamend kijken vanuit de nok van Carré toen dit werd gezongen. Nee, dat klopt. We waren überhaupt niet zo tevreden over die... we hadden toen al gefuseerd. Dus het was eigenlijk een herdenking van het zoveel jaar bestaan van de Tros achteraf. En achteraf waren we niet zo blij met de opzet van die hele avond. We hadden eigenlijk gehoopt op de avond waar we alle Tros-coryfeeën, dat waren nogal wat, eigenlijk op het podium bij elkaar zouden hebben. Maar ja, iemand had bedacht dat dat anders moest. Ja, want jij bent natuurlijk bestuurder geweest. Hè? Je bent voorzitter geweest en ook voorzitter van de Raad van Toezicht bij de AVRO-Tros. Het begon eigenlijk bij de Tros. De Tros kreeg op een gegeven moment ontstond er ruzie tussen de directeur die toen ook voorzitter was. Dat ging over het wel of niet commercieel gaan. Nou, dat avontuur ging niet door, maar het leidde tot problemen bij de Tros. Dus de directeur weg. Toen hebben we een paar jaar arbeiders zelfbestuur gehad. Dus een aantal mensen, Gert Baas, et cetera, en Antoinette Hertzbergen, die leidden eigenlijk als een soort hun eigen omroep. En vervolgens had iedereen in de gaten, er moest iets gebeuren. Toen kwam er een raad van toezichtmodel. En toen werd ik, omdat ik ervaring had als presentator, vroegen ze mij of ik voorzitter wilde voor die raad van toezicht. Want met die ervaring in je achterzak, heel even de onrust nu, hè, de misstanden, de angstcultuur waarover gesproken wordt. Toen wij jou voorafgaand aan deze uitzending spraken, kregen we eigenlijk een beetje de indruk dat je jeuken handen om bij wijze van spreken je ermee te gaan bemoeien hier. Nou ja, wat ik altijd raar heb gevonden is in ons oproepbestel is dat enerzijds wordt van een omroep verwacht dat je tekent voor een bepaald profiel. Dat moet ook, het staat in de wet. Je moet een bepaald segment moet je bedienen. En tegelijkertijd heb je daar zendercoördinatoren die daar dwars doorheen lopen. Maar wat heeft dat hiermee te maken? Nou, dat heeft ook te maken met dat die zendercoördinatoren zijn buitengewoon machtig in Hilversum. Die kunnen een omroep maken of breken. En ik vind het toch een beetje griezelig dat één man of één vrouw dat die uiteindelijk uitmaakt wat wij als kijkers te zien krijgen. Terwijl de omroepen, stuk of stuk, moeten die aan hun opdracht voldoen. En dan gaat een zendercoördinator dwars doorheen. Dus ik heb dat altijd een beetje griezelig gevonden. En dat leidt er ook toe dat die zendercoördinatoren, dat die de mond wordt gepraat. Dat toch menig directeur van omroep die denkt, ja, ik kan wel ruzie gaan maken, maar over een half jaar heb ik ze weer nodig als ik mijn programma geplaatst wil zien. Maar wat moet er gebeuren in jouw ogen? Nou, er is nu een commissie van Geel, is door het kabinet ingesteld, die gaat nadenken over het omroepbestel. Nou, omroepbestel reorganiseren in ons land, dat is buitengewoon gevoelig terrein. Dus ik weet niet wat die commissie gaat presenteren. Maar ik vind in ieder geval die tegenstrijdigheid van... Ik begrijp dat je iets wil doen aan de kwaliteit van de uitzendingen. Maar zendercoördinatoren die eigenlijk dwars door het bestel heen lopen, dat is eigenlijk een ongelukkige constructie. Zeg je daarmee eigenlijk de constructie zoals die nu is moet op de schop? Want anders is die angstcultuur waarover gesproken wordt niet op te lossen? Dat denk ik wel, ja. Je zult wel iets anders moeten doen. Je moet kiezen voor het een of voor het ander. Er zijn politieke partijen die kiezen voor één nationale omroep. Samen met het Engelse BBC-model. Maar zolang wij omroepverenigingen hebben die aan hun eigen profiel moeten beantwoorden, wat dat profiel ook verder mogen zijn, dan moet je daar wel de ruimte voor krijgen. En dan moet het niet zo zijn dat er zendercoördinator uitmaakt werkprogramma om 9:10 op zaterdag wordt uitgezonden. Er wordt gevoetbald, hè? Je weet het, in Qatar. Ja. Krijn. Slotfase van de wedstrijd tussen Japan en Costa Rica. 3 minuten zijn we bezig in de extra tijd die in totaal 6 minuten bedraagt. En het is Costa Rica dat op een 1-0 voorsprong staat. Japan dat bij alle macht probeert om de 1-1 op het scorebord te zetten. Ja, Costa Rica is in zijn doel geslaagd, zou je zeggen. Want ze kregen die wedstrijd tegen Spanje die ze met 7-0 verloren. Niet eens een schot op doel, dus geen enkel schot. En dus waren zij het lachertje van het wereldkampioenschap. Kritische vragen werden gesteld aan Luis Suarez, de bondscoach uit Colombia. Die Costa Rica leidt sinds vorig jaar juli. Maar uiteindelijk staan zij dus wel een paar minuten voor tijd op een 1-0 voorsprong. Dit lijkt de goede kant op te vallen voor Costa Rica. Later vanavond Spanje-Duitsland. Maar Costa Rica doet het tot dusver uitstekend. Het staat 1-0 diep in de extra tijd. De Media Week Awards TV. En jou het woord. Via nieuwe programma's en opvallende momenten ga ik altijd op zoek naar het tv-moment van de week. En over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Tips mogen naar perstribune@omroepmax.nl. Nou goed, jullie hadden het er al over. De wereld draait door. Daar draaide het vooral om op tv deze week. Behalve het WK in Qatar natuurlijk. Nou, er waren meningen. Heel veel meningen in alle talkshows. Mensen waren eigenlijk unaniem geschokt, maar namen het soms in meer of mindere mate toch ook op voor de gevallen talkshowhost Matthijs van Nieuwkerk. Ik hecht er ook aan om een diepgevoelde spijtbetuiging te doen. Nou, al die mensen, al die oud-collega's, ook collega's die nog steeds bij BNNVARA werken, die hier jarenlang soms de dupe van zijn geworden. Ik ben gewoon tegen mensen vernederen. Daar ben ik zo op tegen. En mensen die dat doen, dat vind ik het ergste wat er is. Ja, ik heb wel vaak schreeuwend tegenover de eindredactie gestaan, omdat ik het er zo niet mee eens was om op die manier te werken. Ik vind het toch kwalijk, ook voor de Volkskrant, dat 10 pagina's besteden om een presentator kapot te maken. Eigenlijk, daar komt het op neer. Het is zo zonde. Hij is ook een verliezer en wij zijn een verliezer. En het is ook heel schadelijk voor BNNVARA. Ja, dat is natuurlijk topsport als je 5 dagen lang elke dag om in de vooravond dat programma moet maken en om 2:00 's middags daarmee begint. Altijd de goede gasten, altijd het goede gesprek, non-stop 15 jaar lang. En ook daarvan geldt dat je als werkgever moet zorgen dat de presentator die dat moet doen, dat hij daar ook goed in wordt begeleid. En dat is ook een van de dingen die ik denk we hiervan kunnen leren en waar we ook wellicht ook van moeten zeggen, dat moeten we op een andere manier gaan doen. Ja, ik zei het al, heel veel meningen. Ja, Edje zei al van, ik kijk eigenlijk alle talkshows, dus dit heb jij denk ik allemaal gezien. Maar ja. waar stond je het meest van te kijken? Welke mening? Nou, ik vind dat het hele optreden van iedereen hierbij betrokken is te weinig en te laat. Als je mijn oordeel kort wil samenvatten. Er is onvoldoende al die jaren gereageerd op kennelijke misverstanden. En het is te laat nu. Je krijgt nu het gebruikelijke circus. Een onderzoekscommissie, er komt een rapport over. En we gaan ons allemaal verbeteren en zo. Wat mij eigenlijk het meest intrigeren in deze kwestie is het persoonlijke. In de Volkskrant, in dat grote artikel van 10 pagina's stond... dat Matthijs op een gegeven moment ook... toen er iets mis was gegaan, dat hij huilend op zijn knie is gegaan... en dat hij toen heeft gezegd, er zit gif in mijn hoofd. En ik vind dat eigenlijk, dat hij daarmee zelf precies heeft aangegeven... wat er aan de hand was. Dat hij ook voor zichzelf in de gaten had dat er iets niet klopte. Ja, de rest is history. Ja. Het is gewoon droevig. Elvis vind ik de mens. Er zijn ook een heleboel mensen die dingen nou weer proberen goed te praten. Ook dat vind ik verkeerd. Wat er gebeurd is natuurlijk compleet verkeerd. Daar moet tegen worden opgetreden. En iedereen die daarbij is geweest, die zal een draai, op zijn minst een draai om de oren moeten krijgen. En een behoorlijke draai ook. Want het is natuurlijk niet normaal als je het precies leest. Tot slot nog even mijn tv-moment van de week. Ik kies voor het satirische VPRO-programma Plakshot. Ja, het is weer eens wat anders dan DWDD of het WK. Die kijkcijfers moeten echt omhoog. Het scoort niet zo goed op de vrijdagavond en dat is onterecht. Afgelopen vrijdag de laatste aflevering. Hij maakte een hele grappige sketch met BN'ers als Tim Hofman, Georgina Verbaan en Alexander Klupping. Digitaal waren ze 50 jaar ouder gemaakt en ze blikken terug vanuit 2072 op het rampjaar 2022. Het tv-moment van de week. Wat hadden we toen? Kabinet Rutte? 5, 6? 4 jaar. 4 pas, hoor. Was dat ook al met die nieuwe bestuurscultuur? Of? Ja, en in die tijd waren mensen nog heel erg aardig voor politici. Ja, dat was toen we politici alleen nog maar bedreigden met de dood. Dan riepen we, pas op hoor, ik maak je dood. En het dan niet doen. Ja, 2022, het WK. Toen was voetbal echt nog een sport voor alleen hetero's. Na Qatar kwamen ze toen 1 voor 1 uit de kast. Ja, dat was ontroerend, hoor. Was er geen hetero meer tussen? 7 doelpunten in de groepsfase. Ze spelen de finale tegen Argentinië. Hij rent die 16 in en opeens is die gesmolten. Ah ja, smeltende Memphis. Het was ook veel te heet daar, hè? Smeltende Memphis. Leuk. Ja, gelukkig komt er een nieuw seizoen. Tot zover de tv-week over een klein uurtje. De Radioweek. Dankjewel, Ron Krijn. Afgelopen daar, Japan, Costa Rica... Het is afgelopen. Japan heeft het nog geprobeerd in de slotfase in de extra tijd. Maar er is niet meer gescoord. Het is Fuller die de matchwinner is. Speler uit Costa Rica, uit de Costa Ricaanse competitie. En zo voorkomen zij een blamage. Maar de stand in deze groep E is nog lang niet beslist. Met vanavond nog Spanje tegen Duitsland. Dankjewel, Krijn. Wij gaan afscheid van jou nemen, Ed Nijpels. Dank voor je komst naar de perstribune. En wij spraken je naar aanleiding dus van je net verschenen memoires Nooit wachten op later. En dat lijkt me sowieso een heel goed uitgangspunt in het leven eigenlijk. Ja, vond ik ook. Na het nieuws gaan we praten met onze sportgast. En dat is oud-voetbaltrainer Martin Jol. Ben benieuwd hoe hij het Nederlands elftal volgt. En hoe hij de nieuwe trainer van ADO vindt. Dikke Advocaat. We bespreken dit straks. Graag tot zo. NPO Radio 1. Velen van de 2 miljoen Nederlanders met een beperking maken zich zorgen om het klimaat. Als we willen dat onze kinderen en onze kleinkinderen nog een leven hebben, dan moeten we nu iets gaan doen. Maar ze hebben vaak een beperkte keuze om duurzamer te leven. Dan zie ik dat stroomverbruik en dan denk ik, oh nee, oh god nee. Dan heb ik niet de energie om uitgebreid te koken en dan kies ik toch voor gesneden groenten in plastic. Ja, dat is ook minder goed voor het milieu. En daar voelen ze zich schuldig over. Ja, dat is wat je dan vooral voelt, de onmacht. Zo van, ik wil dit niet, maar ik kan er niks aan doen. Het klimaatprobleem van mensen met een beperking. Ik zou het heel graag anders willen. Vanavond om 7 uur. Bij KRO en CRV in Pointer. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegend vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Geef jij ook een avontuur cadeau? Vind het boek waar een kind blij van wordt op kinderboeken.nl. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. Feyenoord is een bejaarde met een sticker op zijn rollator waarop staat... Opzij, ik moet naar de Kuip. Feyenoord is een konijn dat naar Ed de Goeie is vernoemd. En een rode kat die Van Loen heet. Zo. Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl. Feyenoord is de trots van Rotterdam. Feyenoord is liefde. Lees nu Lourdes aan de Maas, het nieuwe boek van Michel van Egmond en Martijn Krabbedam. Zijn de salarissen al uitbetaald? Oh ja, nee, al gebeurd. BTW-aangifte verstuurd. Mm-hmm. En alle orders gefactureerd. Ja, Exact Software schat. Allemaal automatisch. Oké, warme chocolademelk? Oh, lekker. Denk je aan ondernemen? Dan denk je Exact Online. 1 oplossing voor al je bedrijfsprocessen. Lekker makkelijk. Ga naar exact.nl/ondernemen. Ook voor een kleine of grote beurt tegen een eerlijke prijs ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Stap zorgeloos over naar Exact Online bedrijfssoftware. Kijk op exact.nl/ondernemen. Deze reclame gaat over het Nederlands Supermarktfonds van Annexum. U belegt in 43 supermarktobjecten die verhuurd zijn aan de bekende ketens. Instappen kan vanaf circa €17.000 en u krijgt 2 keer per jaar een rendementsuitkering. Deze emissie kwalificeert voor een herinvesteringsreserve. Beleggen in het fonds kent risico's die tot gevolg kunnen hebben dat de waarde van de inleg daalt. Zoals het risico waardedaling van het vastgoed, het hefboomrisico en het verhandelbaarheidsrisico. Download het prospectus via annexum.nl/nsf. 1 uur. NPO Radio 1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Zometeen Martin Jol, oud-trainer van onder meer Ajax, HSV en de Spurs. Heeft hij nog een gouden tip voor Louis van Gaal? En wellicht voor Dick Advocaat, de nieuwe trainer van ADO Den Haag. Dat alles straks. Nu eerst het laatste nieuws. Voetbalbond KNVB wil toch een statement maken op het WK in Qatar. Meer daarover nu in het NOS Journaal met Jan van der Putten. Een delegatie van de Nederlandse Voetbalbond zal dinsdag tijdens de poolwedstrijd tegen gastland Qatar niet de One Love band dragen, maar een speldje. De FIFA heeft het dragen van de band verboden. En volgens secretaris-generaal Gijs de Jong van de KNVB gaat het niet om wat je draagt, maar om wat je uitdraagt. We hebben hier de afgelopen jaren zeker op het gebied van arbeidsomstandigheden heel veel gesprekken gevoerd. Ik denk dat die impact gehad hebben en ik denk dat je ook kan zien. Maar vraag het Amnesty, vraag het de ILO, vraag het FNV dat dat meer doet dan alleen maar hard roepen voor het Nederlands publiek. Wees gerust in ieder geval dat Marianne Verleeuwen en ik beide met het speldje op de tribune zullen zitten. En namens de regering zal minister voor Sport Connie Helder aanwezig zijn bij het duel tegen Qatar. En of zij dat speldje dan draagt, dat is niet bekend. Een dodelijke brand in de Chinese stad Urumqi lijkt de aanleiding te zijn voor nieuw protest tegen het strenge coronabeleid van China. In meerdere steden gaan mensen de straat op om hun ongenoegen te uiten. Correspondent Gary van Pinksteren in Urumqi, wat is daar nou precies gebeurd? Nou, daar is dus inderdaad een brand geweest in een appartementencomplex, waarvan de verdenking is dat daar meer doden zijn gevallen dan nodig was, omdat de brandweer niet goed ter plekke kon komen. En dat is dan weer te wijten aan, dat wordt in ieder geval geweten aan coronamaatregelen en aan lockdowns. En ook bijvoorbeeld aan dat mensen in hun huizen gezeten zouden hebben, terwijl die van de buitenkant afgesloten zou zijn. Of dat helemaal zo is, hoe het precies zo zit, weten we niet. Maar we weten wel dat kort daarna meteen de lokale overheid heeft gezegd, dat is helemaal niet waar, ze zaten niet in lockdown. En daarover, juist over die ontkenning, zijn mensen heel kwaad geworden door het hele land heen op verschillende plekken. En is er dus, zijn ze in woede ontstoken over door de frustratie die ze toch al hebben met de strenge coronamaatregelen, die maar niet ophouden. Is te zeggen hoe wijd verspreid die protesten zijn? Nou, het is moeilijk, want we baseren ons voornamelijk op filmpjes op sociale media. Die komen wel uit verschillende steden in China. En je ziet ook, dat zie ik hier zelf, bijvoorbeeld in apps van bepaalde wijken en bepaalde gebouwen, dat mensen ook zich daar niet per se de straat op gaan, deels ook wel, maar dat ze zich ook bijvoorbeeld uitlaten, dat ze zeggen van, wij zijn erop tegen dat mensen die corona hebben per se uit hun huis worden gehaald, in isolatie worden geplaatst. Dat is nergens voor nodig. Wij hebben er geen enkel probleem tegen. Nee, als onze buurman of onze buurvrouw die ziek is, gewoon in hun eigen huis zouden blijven en daar corona uitzieken. Want zo gevaarlijk is het toch niet. Nee. Dus ja, er is verzet op veel manieren eigenlijk. Ja, toch zie je ook heftige beelden rondgaan van die protesten en hoe erop gereageerd wordt. Wat krijgen die demonstranten over zich heen? Ja, dat is inderdaad heel heftig. De politie en de mensen in de witte pakken reageren er heel heftig op. Maar het interessante is ook wel dat je ook op plekken ziet dat de mensen in de witte pakken eigenlijk de andere kant uitkijken. Dus dat ze niet altijd zin hebben om erop in te grijpen. En dat ze misschien zelf ook wel gefrustreerd zijn met de rol die ze heel lang moeten spelen. Van mensen allemaal dingen laten doen die zij zelf misschien ook niet helemaal redelijk vinden. Maar goed, vanuit de overheid is natuurlijk het idee van dit moet absoluut bedwongen worden. En we gaan er zwaar op inzetten dat die protesten ophouden. En we gaan zorgen dat we zetten er veel politie in veel SWAT-teams ook, veel veiligheidsdiensten om te zorgen dat we dit weer onder controle krijgen. Ja, maar gaat dat lukken? Is dit ook een bedreiging voor de overheid? Wat denk je? Nou, dat is moeilijk te zeggen. Hè. Er wordt hier en daar wel gezegd van weg met Xi Jinping, we willen vrijheid. We zijn tegen. Hè, we zijn ook echt tegen de politieke kant van dit beleid en tegen onze politieke leider. Maar je kunt je ook voorstellen dat ten eerste de overheid dus zwaar ingrijpt, maar ten tweede ook dat het uiteindelijk toch heel moeilijk zal zijn om dat protest vol te houden en vooral om mensen in verschillende steden en in verschillende huizencomplexen en van verschillende achtergronden met elkaar verbonden te houden. Want als er iets is wat de Communistische Partij heel effectief heeft gedaan, is het voorkomen dat er wat voor een soort van volksorganisaties dan ook ontstaan. Dus of dat nu wel kan, of dat nu lukt en of de mensen dat ook willen, of dat ze alleen een versoepeling van de regels willen, dat moeten we echt nog afwachten. Correspondent Garry van Pinksteren. In Ammerzoden in Gelderland hebben mensen vannacht veel last gehad van een illegale raveparty. Met naar schatting 1500 bezoekers. De politie sloot een tijdje twee afritten af van de A2... om te voorkomen dat er nog meer mensen naartoe zouden komen. En er werd ook een noodbevel afgekondigd door de gemeente om te verhinderen dat de raveparty in de buurt werd voortgezet. Rond 8 uur vanochtend werd dat feest in Ammerzoden op aandrang van de politie beëindigd. Drie mannen die verkleed als gladiator voor foto's poseerden bij het Colosseum in Rome zijn door de politie opgepakt omdat ze toeristen afpersten. Ze vroegen in sommige gevallen €500 om met iemand op de foto te gaan. En ook werden toeristen bedreigd dat ze geld op moesten nemen. Een Brits parlementslid hangt een rechtszaak boven het hoofd omdat zijn voorouders betrokken waren bij slavenhandel. De regering van Barbados overweegt een rechtszaak tegen die man om hem te dwingen tot herstelbetalingen. Zijn familie heeft sinds de 17e eeuw een plantage op dat Caribisch eiland. Het NOS-journaal. Reddingswerkers op het Zuid-Italiaanse eiland Ischia voor de kust van Napels hebben de hele nacht doorgezocht naar 11 mensen die nog worden vermist na die aardverschuivingen van gisteren. Bij die aardverschuivingen viel zeker 1 dode en er zijn zeker 13 gewonden. Correspondent Angelo van Schaik, hoe is het daar nu op dit moment? Nou, het is nog 1 grote puinhoop. De modderstroom die gisterochtend ontstond om 5 uur... Kwam een deel van een berg naar beneden op het eiland. En die heeft 3 kilometer lang alles met zich meegesleurd. Auto's, bussen, delen van huizen en waarschijnlijk ook mensen. Hebben we nu nog met mannenmacht gezocht naar de 11 vermisten. En er zijn enkele tientallen brandweerlieden op het eiland aan het zoeken. Vanaf het vasteland van Italië zijn er brandweerlieden naar Ischia gekomen. En er zijn ook duikers ingezet om ook onder de kust te zoeken naar vermisten. Want er zijn ook auto's in het water terechtgekomen. De weersomstandigheden vandaag zijn beter op Ischia. Na 2 dagen regen schijnt eindelijk de zon. Dat vergemakkelijkt de reddingsacties. Maar ik begrijp dat de hulpverleners op Ischia niet heel veel vertrouwen hebben dat ze de vermiste mensen levend terug gaan vinden. 11 vermisten dus op dit moment. De Italiaanse regering kwam vanmorgen in spoedzitting bijeen. Wat is daar uitgekomen? Er is de noodtoestand uitgeroepen op Ischia en er is 2 miljoen euro vrijgemaakt om de eerste nood te ledigen. En er is een speciale commissaris aangesteld voor een jaar. Die moet eigenlijk gaan kijken wat er precies gebeurd is en hoe het kon gebeuren. En ook vooral hoe het in de toekomst voorkomen kan worden. Ischia in het bijzonder en Zuid-Italië in het algemeen wordt geplaagd door illegale huizenbouw. En dat vaak op plekken waar die wel heel mooi zijn, maar waar het eigenlijk niet kan uit geologisch oogpunt. En dan kunnen dus met enorme regenbuien, zoals afgelopen weekend op Ischia, dit soort tragedies gebeuren. En dat moet dus in de toekomst voorkomen gaan worden. Angelo van Schaik, dankjewel. En dan het WK. Oranje aanvoerder Virgil van Dijk kreeg na het gelijkspel van afgelopen vrijdag tegen Ecuador veel kritiek. Nederland speelde toen gelijk met 1-1. Is nog wel altijd koploper in de groep. En vanochtend na de training reageerde Virgil van Dijk op die kritiek. Het is eigenlijk heel gek, want ja, je staat met 4 punten, sta je bovenaan in de groep. Maar na zo'n wedstrijd voelt het natuurlijk niet zo lekker. Omdat we natuurlijk heel veel van onszelf verwachten. We weten dat we ook heel veel beter kunnen dan bijvoorbeeld de laatste wedstrijd hebben laten zien. Maar ja, het is inderdaad, het is dubbel. Want je moet ook heel positief blijven, omdat het nog steeds in eigen hand, we hebben nog steeds in eigen handen. Je moet heel snel schakelen. En je moet natuurlijk de verkeerde dingen die... De dingen die verkeerd gingen in de afgelopen wedstrijd, die moet je rechtzetten. En, die zijn besproken. Kun je eens een tipje van de sluier oplichten? Nou ja, kijk, je kan praten over tactisch en je kan praten over dat soort dingen. Maar het gaat uiteindelijk met intensiteit die je op het veld brengt. En daar begint het mee. De duels die je moet winnen. En dat is wel iets wat beter moet. Die wedstrijd heb je helaas ook op een eindtoernooi. En hopelijk zal dit de laatste zijn voor ons op die manier. Virgil van Dijk in het Nederlands elftal speelt dinsdag de laatste groepswedstrijd tegen Qatar. Veel sport, zometeen in de perstribune en natuurlijk in Langs de Lijn op deze zender. Het is bijna 10:50, het weer nog bewolkt en regen. Het is een graad of 7. Ook morgen bewolkt, soms nog wat regen of motregen. En morgen wordt het 8 tot 10 graden. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Het WK is inmiddels in volle gang. Het Nederlands elftal moet overmorgen de derde en laatste poolwedstrijd spelen tegen Qatar. Hoe kijkt nou een ervaren trainer als Martin Jol naar de verrichtingen van het Nederlands elftal en naar de buitenlandse internationals zoals Luis Suarez, Harry Kane en Gareth Bale, die hij in zijn lange trainersloopbaan onder zijn hoede had? Hij zit hier tegenover ons. Martin Jol, welkom. Goedemiddag. Ja, de KNVB liet net blijken dat ze toch een statement willen maken. De bestuurders willen met een speldje op de tribune gaan zitten. Wat vind je daarvan? Ja, ik vind het een beetje goedkoop. Maar goed, ik vind ook dat je respect moet hebben voor het land wat het WK organiseert. Anders had je er niet naartoe moeten gaan. Nu zijn we er toch. Het gaat om het voetbal. En dat ze dan met een speldje komen, ja, dan heeft dan iemand verzonnen dat ze dan toch iets moeten doen. Ja, dan had ik maar gewoon die banden omgedaan. Als ik echt een statement had willen maken. Maar heb ik nou het gevoel dat jij eigenlijk überhaupt niet vindt dat er geprotesteerd moet worden? Nee, ik vind dat er altijd geprotesteerd moet worden. Ik heb het zelf meegemaakt in Egypte, een fantastisch land. Maar ja, je wist ook dat daar misstanden waren. Ja, dan moet je een keuze maken. Moet je er gaan werken of moet je er niet gaan werken? Nou, ik ben er wel gaan werken. Ja, en dan moet je ook respecteren hoe de constellaties in zo'n land aan de andere kant. Ja, je kunt daarna of daarvoor kun je standpunt innemen. Dat heb ik toen niet gedaan. Ja, dan heb ik eigenlijk mijn mond gehouden. Maar Egypte is natuurlijk ook zo'n land. Ja, dus je bedoelt, er is gekozen voor Qatar en dan heeft het geen zin meer en hoef je eigenlijk ook niet meer te... Nou ja, je kunt erover discussiëren, maar als je echt een statement maakt en je krijgt een schorsing, zoals dat met Van Dijk zo was, dat ze de aanvoerders een gele kaart wilden geven, ja, dan gaat dat de boventoon voeren en dan leidt dat af van het voetbal. En we moeten ons focussen op het voetbal. En er zijn natuurlijk een heleboel leuke dingen die ook gerelateerd kunnen worden aan het voetbal. En zeker met Van Gaal is dat zo. En dan moet je of een statement maken of niet. Of je moet er niet naartoe gaan. Maar om nou met een speltje te gaan zitten. Nou ja, van mij mag het. Ron, jij bent weer gaan grasduinen in je archieven. Van alles tegengekomen, denk ik, van Martin Jol. Zeker, ja. Verrassende dingen. Ook dingen die je misschien ook verwacht. Dus allerlei leuke fragmenten uit jouw archief, Martin. En aan het einde van het uur de radio. De Mediaweek Awards, het radiomoment van de week. We gaan ons natuurlijk ook eventjes focussen op het WK. Want op de radio, ja, hoe gingen die verschillende radiozenders ermee om? Nog tot 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Martin Jol, geboren op 16 januari 1956 in Den Haag. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Dit valt mij op aan het huidige Nederlands elftal. Nou, dat de aanloop leuker was, zeker met Van Gaal, dan wat we op het ogenblik te zien krijgen. Hier was ik goed in als trainer. Ik denk dat ik verstand had van de bal. Mijn mooiste tijd heb ik gehad bij... Hoe langer het geleden is, hoe meer ik het ga zien als een sprookje. Of ik nou bij Spurs was of bij RKC. Zelfs bij Al Ahly in Egypte, een van de grootste clubs van de wereld. Of in Duitsland, het was allemaal eigenlijk even leuk. Deze uitdrukking gebruik ik graag. Wat u niet wilt dat u geschiet, doet dat ook een ander niet. Dit is een dierbaar kunstwerk in mijn privécollectie. Nou, ik moet zeggen, ik denk dat ik een van de grootste verzamelaars ben van Nederland. Maar ik heb één geschenk gehad van mijn echtgenoot. En dat was een origineel van Harlan Miller. Harlan Miller is een van de grootste contemporary artists uit Engeland. En dat was Too Cool To Die. En dat was net nadat ik een kleine blokkade had gehad in één van mijn aderen. En dat is eigenlijk het mooiste kunstwerk wat ik heb. Hard kon ik zijn als coach op het moment dat... Dat ik in de wielen gereden werd. En dat ik dacht dat het niet zo ging zoals het moest gaan. Dit moment op het strand van Scheveningen zal ik nooit vergeten. Ja, dat mijn zusje een koprol wilde maken. En dat ze, die was verschrikkelijk atletisch. En dat ze zo neerkwam dat ze de arm brak. Dat zal ik nooit vergeten. Ja of nee, Dick Advocaat is een goede opvolger van Dirk Kuyt. Ik denk dat Dick Advocaat heeft de passie nog om op zijn 75ste bij zijn eigen club te gaan werken waar hij ooit begonnen is. Dus ik denk dat het een hele goede opvolger is. Ouder worden vind ik... Ja, verschillende kanten. Ene keer denk ik van het is fantastisch, want je geniet van je vrijheid. En iedere dag pak je uit alsof het een geschenk is. Maar aan de andere kant denk ik van ja, dus, zo lang heb je niet meer te gaan. Dus het zitten twee kanten aan. Het WK in Qatar wordt gewonnen door... Brazilië. Reageer via Twitter met hashtag #deperstribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Ja, Martin Jol, dat kunstwerk wat je kreeg van je vrouw. Too Cool To Die. En dat gaf ze omdat ze zich... Omdat ik in het ziekenhuis terechtkwam. Ik ging in dezelfde tijd als Glenn Hoddle, een fenomeen wat er ooit ook bij mijn club Spurs gespeeld had. Of heeft. En die kreeg een zware hartaanval. En die kreeg een hele lichte blokkade. En daar hebben ze me met een geweldige specialist die daar zat in dat hospital, St. Bart's, heb ik een stent gekregen. En toen kwam ik thuis en toen had ze, en dat was eigenlijk het mooiste geschenk ook wat ik gehad heb, was Too Cool To Die van Harlan Miller. Die net zoals Damien Hirst, Goldie, Banksy. Er zijn natuurlijk een paar hele bekende, populaire artiesten, schilders. Statues zijn, hoe noem je die dingen, beeldhouwwerken zijn of schilderijen. Ja, ik ben er even gek op, maar dit was wel iets wat ik eigenlijk nooit zou vergeten. En het hangt bij ons in de gang, het is geweldig. Hoe ziet het eruit? Het zijn kaften, van Orson Welles. Dat was een bekende schrijver. En die maakt Harlan Miller. En bijvoorbeeld, ik heb een stichting, die heet Who Cares Wins. En dat was ook een van zijn kreten. Dus hij maakt schilderijen. Vaak limited editions van 50. Maar dit is er dus één. Dit is één origineel. Komt ook uit zijn studio. Met een kleine speciale tekening rechtsonder voor mij. En daar wist hij beslag op te leggen. En dat was eigenlijk een van de mooiste geschenken. En een speciale tekening voor jou? Ja, van Harlan Miller. Je hebt dingen die zijn in omloop, maar je hebt ook dingen die komen direct van de studio. En nou heb ik een vriend in Amsterdam van de Reflex Gallery. Dat is een van de beste galleries in Nederland. En die verkoopt ook Harlan Millers. En vorige week ben ik bijvoorbeeld bij hem geweest voor Helen Beert. Dat is ook een geweldig populaire kunstenares. En daar heb ik ook iets gekocht. En dat is ook qua kleur en qua vormgeving fantastisch. Maar die haalt het niet bij diegene van Harlan Miller, waar ik overigens nog wel 5 of 6 van heb. Ja. Ik dacht, moet er niet, want ik las dat natuurlijk over je liefde voor de kunst en dat je echt een verzameling hebt. Ik dacht, moet er niet een museum komen van jou? Nou, als je in mijn huis komt, dan denken de mensen ook vaak dat het een museum is. Ja, het museum Martin Jol. Nee, dat gaat over de Haagse school en dat gaat over buitenlandse kunstenaars. En ik heb bijvoorbeeld ook een keer van Spurs, want je moet het ook relateren aan het voetbal, over waar ik geweest ben. Ook bij Brian Ruiz van Costa Rica, die net speelde. In San José heb ik een paar geweldige dingen gekocht. Dus overal waar ik dan kwam, ook in Afrika, kocht ik dingen. Ook in Zuid-Afrika. Ik heb bijvoorbeeld het laatste portret van Nelson Mandela geschilderd. Door? Door wie weet ik niet. Maar ik heb het gekocht in Kaapstad, in het grootste hotel wat ze daar hadden. Daar zaten we met Spurs. En toen heb ik 6 beeldhouwwerken gekocht en dit schilderij. Oh, wat leuk. Het is de liefde voor de kunst net zo groot als de liefde voor de bal? Nee, de liefde voor de bal, die is groter. Die is, ik ben vanaf kleins af aan ben ik opgegroeid met de bal. Ik sliep met de bal. En ik ben later trainer geworden. Dat was eigenlijk net zo leuk als dat ik voetbalde. Alleen toen ik niet meer echt dat kon doen wat ik wilde. En toen was ik zo'n 50 jaar. Ja, dan wordt het toch allemaal minder. Want je wil het toch blijven doen. En dat kan niet meer. Want als ik 1 sprint maak, dan heb ik weer verschillende blessures. Nu doe ik helemaal niks, behalve mijn 3 Duitse herders uitlaten. En nu heb ik ook weer een ontsteking in mijn knie. Dus hoe ouder je wordt, hoe meer last je krijgt van al die oude blessuretjes. Ja, pijntje hier, pijntje daar heet dat, toch? Ja. Martin Jol is onze gast. In zijn jonge jaren speelde die bij onder andere FC Den Haag, het huidige ADO, Bayern München, Twente. Een man die in zijn tijd in Duitsland vaak terugreed naar Scheveningen, omdat hij zijn geboortegrond miste, heimwee had. Uiteindelijk wordt hij oefenmeester van Roda JC en RKC. Maakt naam bij Tottenham, HSV en later Ajax. Een man die, zoals hij zelf zegt, een vat vol tegenstrijdigheden is. En wiens standbeeld jarenlang op de tribune bij RKC stond. Dit uur Martin Jol in levende lijven. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, en je hebt zelf 3 keer voor Oranje gespeeld. Op een mini-WK in Uruguay, las ik. Ja, dat was in de tijd dat ik... Ik was bij Bayern München geweest. En daar had ik, zoals je net al zei, veel heimwee. Maar ik had ook het gevoel dat ik niet op mijn plek was. Want er waren op die... je had Paul Breit, nou, wat een geweldenaar was. Dat werd een beetje mijn mentor. Ik zat in de kleedkamer met Gerd Müller, Frans Beckenbauer, al die gasten, Uli Hoeneß, Kalle Rummenigge. Maar er waren 5 kleedkamers. Dat geeft gelijk al aan dat ze nooit bij elkaar zaten. Want het was echt een eliteclub. Een van de grootste clubs van de wereld. Dus toen was ik blij dat ik terug kon naar Nederland, naar FC Twente. En 3 maanden later speelde ik tegen al die gasten die ook voor het Duitse elftal speelden. Speelde ik ook in Oranje, omdat Zwartkuis mij nog kende uit UEFA-jeugd. Dat is een soort van jong Nederlands elftal. En die riep mij op. En als hij was gebleven, had ik waarschijnlijk wel vaker gespeeld. Maar net in die tijd ging ik ook via Bobby Robson. Die zat met die jongens Frans Thijs en Arnold Muren bij Ipswich. En die tipte mij bij zijn beste vriend Ronnie Allen. Die was manager van West Bromwich Albion. En toen ging ik als een van de weinige Nederlanders, want ik denk dat er 6-7 waren in de Premier League, ging ik naar Engeland. En ik wilde eigenlijk niet, maar ik vroeg een of ander gek bedrag. En toen zei die manager Ronnie Allen, nou, dat is goed. Had je daar dan geen heimwee? En het mooiste was dat ik natuurlijk al een paar jaar in Twente was geweest. Ik kon ook weer naar huis, want ik reed ook bij Twente op en neer. Deed ik niet alleen vanuit Duitsland, maar ook bij Twente. En toen kwam dat verhaal dat ik de vuurtoren moest zien. Nou, was dat maar een smoesje. Maar het is toch altijd wel fijn als je het strand kon zien. Want een Hagenaar die vindt dat Scheveningse strand eigenlijk toch het leukste. En zo, ik ben opgegroeid op het strand. Misschien als je bijvoorbeeld naar de Mesdag naar het museum gaat, dan zie je een groot schilderij. En dan zie je ook de straat waar ik geboren ben. En die ook op dat is ongeveer 100 meter van het strand. Ja, wat fantastisch. Dat WK, wat nu aan de gang is. Het leuke is dat, dat jij een heleboel van die jongens die nu op het veld staan, onder je hoede had als trainer. Jan Vertonghen, Kane, Bale, Eriksen. Suarez, hoe is dat voor jou om dan naar die mannen te kijken? Nou, dat is leuk. Dat is zeker als je precies weet hoe de omstandigheden zijn rond zo'n jongen. Ik heb bijvoorbeeld Luis Suarez heb ik bij Ajax gehad, maar bijvoorbeeld Gareth Bale heb ik bij Tottenham gehaald. Toen was hij 17 jaar. En dat was een hele klus om die Gareth Bale, wat een fenomeen is. Mm-hmm. Ik heb gisteren nog eens nagekeken. Als je hem bijvoorbeeld vergelijkt met een icoon zoals Zidane, dan zie je dat zijn record veel beter is. Wint gewoon 14 prijzen, heel erg ondergewaardeerd. Beetje aparte jongen. Laat ook merken dat hij liever gaat golfen als dat hij speelt. Ja, dan krijg je natuurlijk een hoop mensen tegen je. Ja. Maar zo is hij. En ja, toen hij bij mij was ook zo'n lieve jongen. En zijn moeder, ja, die moest ik beloven. Wat ik eigenlijk daarna en daarvoor nooit deed. Dat hij zou spelen. Want anders was hij naar Manchester United gegaan. Dus en dat deed jij? Beloofde je dat dan aan die moeder? Ik heb het één keer daarna gedaan. Toen heb ik gejokt. Want toen dacht ik, dit is wel een aardige truc. Maar bij hem heb ik het waargemaakt. En de zaterdag daarna speelde hij tegen Manchester United. En toen had hij ook nog de beste statistieken. Want hij kon geweldig lopen. Ja. Maar je had ook een keer gejokt? Nou ja, het werd natuurlijk wel een trucje. Dat ja, er zijn veel spelers die vragen dan van... Ook die managers. Dat is natuurlijk een teken destijds. Want je gaat zitten met ze. En dan zeggen ze gewoon, en dat stellen ze ook, van hij moet spelen. Ja, tuurlijk. Niet op de bank. Niet op de bank. Maar ja, ze vergeten dat je er wel 25 hebt. Ja. Die bijna allemaal net zo goed zijn. Je dacht, nou, ik zeg gewoon ja. En dan nou ja, ik zeg niet dat het heel vaak gebeurd is. Maar het is een keer gebeurd. En ja, ik heb ook wel eens, en dat is hetzelfde. En dat kun je als trainer nooit maken. Dat je zegt, nou, morgen ga je spelen. En je moet er s'avonds op terugkomen. Ja, en als je dat niet goed verpakt, dan word je dus uitgemaakt als een jokkenbrok. Ja. En dat moet je ook niet hebben. Dus je moet al die dingen, moet je toch, dat noemen ze management. Heb je ooit contact gehouden met Bale bijvoorbeeld? Of met Suarez? Of Suarez noemde jou volgens mij zijn vader. Ja, nou, met Suarez had ik nog contact. Omdat ik toen ik in Engeland zat, toen speelde tegen Liverpool. En het leukste was dat wij toen ook nog wonnen. Uit en thuis. En nou, dan zag ik hem na de wedstrijd. Ik heb ook nog een keer meegemaakt dat Spurs mij belde toen hij bij Ajax zat. Of ze moesten kopen. Ja, toen zei ik nou, voor die 40 miljoen die ze vragen, ga je hem niet krijgen. Toen was die Danny Olive, die was niet blij. En 2 weken later ging hij geloof ik naar Liverpool. En voor 25 miljoen. Dus ja, dat was niet leuk voor Daniel. Maar hij, bij Liverpool heeft hij het fantastisch gedaan. Is gewoon een geweldenaar, Luis. Laten we eens even een markant moment bijpakken over Suarez gesproken. Want in 2010... Het bijtincident. Suarez bijt in de Eredivisie-topper Ajax-PSV. Otman Bekkal in de nek. Jij bent dus zijn trainer bij Ajax. Mm-hmm. En een dag na het incident wil je dat nog altijd niet veroordelen. Ja, hij bijt Bekkal gewoon ter hoogte van het sleutelbeen. Bizar! Natuurlijk willen we graag weten wat de uitkomst is van dat gesprek van vanochtend. Maar trainer Martignol heeft weinig behoefte om verslag te doen van die ontmoeting. Nee, dat is een interne aangelegenheid en dat zul je de komende dagen zul je daar wel van op de hoogte gebracht worden, neem ik aan. Mike Tyson beet ooit het oor van een tegenstander af. En Suarez probeert nu een hap uit het lichaam van Bekkal te nemen. De trainer doet nog altijd erg zijn best om het incident van afgelopen zaterdag flink af te zwakken. Ik vond wel dat ze gingen natuurlijk ook op zijn voet staan, maar ik weet nog steeds niet of hij hem nou echt gebeten heeft of niet. Nou ja. Als je de wond zag op beeld. Ja, was het op beeld? Ja, je ziet echt wel dat daar wat gebeurd is. Dan heeft hij voor jou zijn shirt uitgetrokken na de wedstrijd. Bekkal die liet meteen zijn shirt een beetje zakken. Dat kon je gewoon thuis al zien. Nee, ik denk dat daarom Bekkal gezegd heeft na de wedstrijd dat er niks aan de hand was. Want die ging natuurlijk ook, die trapte ook op zijn voet. Dus. Ja, dan schrik je toch rot als je dit ziet gebeuren. Ja, jij moet dan al aan damage control gaan doen. Ja, maar ik had dat een keer eerder meegemaakt. En toen, dat was in Engeland met Jermaine Defoe. En je moet niet denken dat ze echt... Kijk, als die deze gasten stellen dat hij een hap uit zijn schouder beet... zo was het helemaal niet. Ze gaan op zijn been staan. En nou, die, het was toch gewoon een hele gekke actie? Het was ook een gekke actie, maar... Ik sta altijd voor mijn spelers. En zelfs als het zo is dat het afgezwakt moet worden... of dat ze aangevallen moeten worden of bestraft moeten worden... zal ik ze verdedigen. Maar neem van mij aan dat Luis gewoon... en die kreeg gewoon een schorsing van 7 of 8 wedstrijden aan zijn broek. Dus dat kostte me eigenlijk ook het seizoen bij Ajax. Ik ben even later ook weggegaan. En dat was zeker ook in relatie met Cruijff, wat altijd een idool van mij was. Maar ik zal nooit spelers afvallen. En ik heb Jermaine Defoe toen bij Tottenham ook niet afgevallen. En maar heel even Suarez, want je zal hem nooit afvallen? Nee. Zelfs niet, want hij heeft het nog een keer gedaan. Hè? Hij heeft nee, nog een want keer ik, iemand ik vind, ik ben onafhankelijk. Dus ik hoef niet voor de goede gemeente en voor iedereen uit te leggen... hoe slecht en hoe gemeen Luis dan is. Nee, ik heb verteld onder 4 ogen dat hij dat nooit meer moet doen. En dat het verschrikkelijk stom is en dat Ajax het seizoen kan kosten. En ik denk ook dat hij een boete gekregen heeft. Ik denk zelfs dat ik hem met aanvoerderschap een paar weken heb ontnomen. Maar dat kan ik me niet meer zo goed herinneren. Je vindt dat het binnenkamers moet blijven? Ik vind dat iedereen, en dat is tegenwoordig... tegenwoordig helemaal schering en inslag. Iedereen moet maar gedemoniseerd worden. En tuurlijk is die fout, maar zoiets kun je ook in een bedrijf, in een omroep, in een club zelf proberen te organiseren. Maar vroeger kon dat nog. Maar ik meen me wel te herinneren dat een van de betere journalisten van de Volkskrant, Vissers heet die, ja, die ging me daar wekenlang op aanvallen. Nou ja, voor mij mag die, het was ook niet. Ja, wat moet ik zeggen dan? Je hebt gelijk. Kan ook. Dus dat is een keuze die ik toen maakte. Ik vond dat ik die keuze moet maken. En ik moet zeggen dat Luis Suarez heeft, daarna heb ik altijd goed contact met hem gehouden. Dus het was voor hem ook heel belangrijk dat ik hem verdedigde. En ik vind, je moet altijd de waarheid vertellen onder vier ogen. Maar je hoeft niet naar iedereen toe, en dat is nu ook weer met Matthijs van Nieuwkerk, je hoeft niet iedereen te demoniseren, af te branden, want dat gebeurt al vaak genoeg. En ik ben wat dat betreft onafhankelijk. En dan neem ik die wind en dan neem ik alle kritieken van iedereen. En dat interesseert me. Eigenlijk is het dan niet onafhankelijk, toch? Want in zekere zin neem je dan wel partij. Nee, ik ben onafhankelijk. Dus het is niet zo dat ik dan denk, als ik Luis tegen beter weten in verdedig. Want het is tegen beter weten. Maar je weet dat je een lading krijgt van iedereen. Zeker van al die moralisten. Die vinden dat hij een hap uit zijn schouder beet. Nou, dat was echt niet zo. Het was, ik kan me nog herinneren dat ik het een liefdesbeetje noem. Nou, dan weet je wel, een liefdesbeetje. Dat kan nooit heel hard geweest zijn. Zullen we wat gaan laten horen van jouw tijd als voetballer? Want je hebt voor allerlei mooie clubs gespeeld. In Nederland, Engeland, Duitsland. In dat laatste land speelde je voor het grote Bayern München. Een elftal dat onder meer geschiedenis schreef door in 1978 de feestelijke afscheidswedstrijd van Johan Cruijff te verstieren in Ajax. Door met 8-0 Ajax van de mat te vegen. En jij was erbij. We staan aan het begin van de tweede helft. En er is een wijziging in de Duitse ploeg gekomen. Daar is de Nederlander Martin Jol, ex-FC Den Haag-speler, is erin gekomen. Leerbu, schot en Jol. U ziet daar nummer 14, dat is Martin Jol bij Cruijff staan. Jol, dat voetbalt heerlijk met 5-0 voor. Je zou bijna zeggen, ze zijn te serieus die Duitsers. Ze vatten dat toch even niet goed op. De bedoeling was briljante spielerij. Rummenigge, die zal hem stoppen. Het ziet uit naar 8-0. Sterker, het is 8-0. Ongelooflijk. Ja, de nummer 14. En dan staat er nog een nummer 14. Ja, sloeg nergens op. Kijk, als ik wist niet eens dat ik nummer 14 had. Maar ik kan me ook niet voorstellen dat ik per se nummer 14 wilde hebben. Want er is er natuurlijk maar één. En dat weet iedereen. En dat was ook mijn idool. Dat was Johan Cruijff. En het was een vreselijke avond. Niet voor de Duitsers. Want die interesseerden zich daar eigenlijk niet voor. Het was 8-0. Ik kan me ook niet herinneren dat ze daar om gelachen hebben. Ik weet wel dat we niet goed ontvangen werden. En dat ze ons uitfloten, tenminste mij zullen ze niet uitgefloten hebben, maar de Duitsers, want we hadden toen nog wel, leefde dat nog een beetje onder de Nederlanders, dat die Duitsers waren toch. Maar gefloten door de fans? Door de Ajax-fans. Ja. Dus ja, dus en dachten ze ook, ja, waarom nodigen ze ons uit? Zij kwamen met goede intenties. Ik weet nog wel dat ze allemaal op stap gingen voor de wedstrijd. Dus echt serieus werd het niet genomen. Alleen in de wedstrijd ging het zo makkelijk. Je moet niet vergeten, als je Branko Oblak, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, al die grootheden op het veld bestaan, ja, dan heb je wel eens kans dat gaat lopen. Maar jij vond het ongemakkelijk, hè? Ik vond het vreselijk. Hij was hij was ons idool in Nederland. En als je dan bij een afscheidswedstrijd, wat heel leuk had moeten worden, als hij dan van het veld rent om ook niet meer te zwaaien naar de mensen. En ik meen zelfs dat het ook toen zijn laatste wedstrijd was. Dat is natuurlijk eigenlijk niet wat je wil voor zo'n fenomeen. Alleen, ja, het Nederlandse publiek en Ajax had het toch een klein beetje aan zichzelf te danken. Omdat ze gewoon niet aardig waren. Er waren ik me herinner, er was geen drank, er was geen drankjes, geen cola, wat ze toen nog deden, geen broodjes. Het was een beetje cool. Ja. Toen dacht ik al van potverdorie, het zal toch niet zo zijn dat ze dit verkeerd opvatten. Want voor mij was het alleen maar leuk om daar te zijn en die laatste wedstrijd van Cruijff mee te maken. Heb je er iets over gezegd tegen hem, tegen Cruijff? Nee, ik kan me herinneren, maar ik weet ook niet zeker meer hoe dat was. Ik wilde zo dicht mogelijk bij hem blijven, want ik denk, geef ik hem hand. Dan heb ik hem in ieder geval als laatste een hand gegeven. Maar ook dat kan. Misschien heb ik dat wel. zelf verzonnen, weet je wel. Dat, het, dat je wil dat je dat in elk geval nog hebt gedaan. Ja, maar misschien is het ook wel zo gebeurd. In ieder geval kon ik zijn shirt niet krijgen, want het was helemaal geweldig geweest. Nee, hij had de P in natuurlijk. Ja. Nou, meer dan dat. Ja, nee, natuurlijk. Hij was woest. Nou, laten we dan eens naar een leuker fragment gaan dan, Martin. Als je halverwege de jaren 80 terugkeert naar Nederland, naar de Eerste Divisie, FC Den Haag. Dat blijft niet onopgemerkt, blijkt bij de verkiezing van de beste voetballers van het jaar 1985. De beste speler van de Eerste Divisie van het jaar 1985. Hem zijn emoties niet vreemd. Hij beschikt over een voortreffelijke pass. Hij speelde op topniveau in Duitsland en in Engeland. Op zijn 17e al stond hij in het eerste van ADO. En sinds enige tijd is hij terug op het nest. FC Den Haag. Hij is 30 jaar oud. Het is Martin Jol. Nou, ik zou iedereen hartstikke willen bedanken die zijn stem op mij uitgebracht heeft. Vooral ook zou ik mijn ploeggenoten willen bedanken die het toch mogelijk hebben gemaakt dat ik die prijs heb gekregen. Want alleen kun je het nooit doen in een elftal. Hartstikke bedankt. Ja, we hoorden KNVB-voorzitter André van der Louw nog eventjes. Ja, dat is een mooi moment, hè? Nou, wat heel mooi was, dat Den Haag is natuurlijk al verschillende keren in zo'n situatie gekomen. En toen stonden ze ook iets van 14e in die keukenkampioendivisie. En vanaf het moment dat ik, maar niet alleen ik hoor, want we hadden Heinie Otto, echt een geweldige speler en prof. En we hadden Huub Smeets, wat eigenlijk, die is een beetje ondergesteld, maar die was ook een topscorer. En Remco Boerenlaat, dus we hadden een as. En dat is eigenlijk de blauwdruk voor mij ook geweest in mijn latere carrière. Dat heb ik eigenlijk altijd gedaan. Hadden we wat oudere gasten met ervaring en daaromheen allemaal jonge veulen, zeg maar, die tekeer gingen. En ik kan me niet herinneren, ik denk dat we maar een paar wedstrijden in die paar jaar verloren hebben toen. En dat ging linea recta omhoog. Eigenlijk zoals het vorig jaar ook was, toen we heel die club hadden getransformeerd bij, jij zegt de ADO, zij zegt de ADO, maar het was eigenlijk ADO Den Haag. En het is eigenlijk FC Den Haag geweest. Later is dat ADO er weer voorgekomen, omdat de club een slechte klank kreeg. En dat vond men beter klinken. Maar het is natuurlijk eigenlijk ook Den Haag. Nou, en daar heb ik ook 9 jaar gespeeld, maar ik heb ook bij ADO gezeten 7 jaar. Maar het was ongeslagen, het was eigenlijk geweldig, alleen hetzelfde gebeurde daarvoor en daarna. Het ging weer crescendo en dan gaat het weer omlaag. Want die jonge spelers gaan allemaal weg. Misschien wel het grootste talent wat wij ooit gehad hebben, Tjöla Ling. Die werd ook, ik geloof, voor 1 ton of 1,5 ton ging die weg. Sonny Dusbaba, ik. Dat is het lot altijd van Den Haag geweest. Dat ze nooit bleven. En dat zie je nou ook weer met Sam Stein. Ze gaan altijd weer weg. Ik moet lachen om het feit dat jij zo moest glimlachen om jezelf toen je de jonge... Ja. Langs, hè, dat je eigen stem weer terug hoorde uit die tijd. Heel timide klonk je eigenlijk. Ja, ik vind ook dat ik die stem... Het lijkt net, misschien heb ik wel heel veel gerookt of zo. Maar dat ik een andere stem had. En dat ik inderdaad... Nou ja, je was ook een stuk jonger, toch? Ik was een stuk jonger, maar dat wil niet per definitie zeggen dat je stem verandert. Nee, nou misschien niet. Over ADO gesproken, er is natuurlijk een nieuwe trainer. Ja. Wat vind je ervan, Dick Advocaat? Nou ja, ik vind het een. Eigenlijk had ik dat nooit verwacht. Want het is natuurlijk niet makkelijk om in zo'n situatie in te stappen. Maar aan de andere kant. Ja, Dick is een voetbaldier. Dus die wil gewoon misschien wel werken. Ja, ik wilde mijn vrijheid terug. Ik heb, toen ik 50 was, dacht ik van. Nou, ik heb alles gedaan wat ik wilde. En dan ga ik stoppen. Maar ik stopte niet. En op een gegeven moment raak je toch een klein beetje die passie kwijt. En dan denk je van, nou, als ik mijn vrijheid terug heb, kan ik allemaal leuke dingen doen. En dat is ook geweest, want ik zei net al, ik pak iedere dag uit als een cadeautje. Ja, maar stel dat hij je belt, hij wil iets met je. Nou, ik denk niet dat nee, dat soort want gasten je hebt... gaan bellen. Want die denken zelf dat ze ik, ja, als ik het zou doen, dan zou ik ook niet anderen gaan bellen. Alleen mijn idee was wel... Nee, maar als assistent of weet ik het, iets anders... Want jij bent natuurlijk de ADO-man. Je hebt nog mee geprobeerd om de club over te nemen. Dat is uiteindelijk niet gelukt. Ja. Maar jouw nee, hart... Nee, ik zou altijd wat voor ADO willen doen of voor Den Haag. Maar ja, de keer dat ik dat deed, toen miste ik toch een beetje die Den Haag-mensen. Die zaten er niet meer, dus je voelt ze dan toch een beetje een vreemde eend in de bijt. Ja, nou, daarom moet je dan niet terug juist. Nou ja, hij is de enige, hè. Er zitten bij ADO natuurlijk weinig mensen van Den Haag. Dat zijn allemaal oude ADO'ers, maar ADO is zelf niet, geen club meer natuurlijk. Dat is... Misschien 20 jaar geleden is dat HSC ADO is geloof ik... Nee, HSV ADO is HSV. AFC-ouder geworden. Mm-hmm. En daar speelt men niet voor, dat is een groep mensen. En in mijn tijd waren het FC Den Haag mensen. Dus wat mijn idee was met Tjöla Ling, met Dus Baba, met Cor Lems. Ja, dat wil je voelen, dat gevoel. Dat gevoel wilde ik terugbrengen. Maar dat ging helemaal niet, want die mensen waren er niet meer. Dus ik ben blij en het was eigenlijk een hartstikke leuke tijd. Ondanks corona, ondanks dat we toch daarna veel ziektes kregen en sterfgevallen in de familie, was het toch een spannende tijd. Want we hebben die hele club getransformeerd in een heel jong elftal, wat bijna met Ruud Brood. Want ja, dat was in Nederland toch de man die 3 of 4 promoties op zijn naam had. En met Den Haag deed hij het bijna weer. Maar die stuurde ze om redenen ineens weg. En sindsdien is het eigenlijk, het lijkt wel karma. Zijn ze helemaal onderaan gekomen in die keukenkampioendivisie. Ja, en ik hoop dat Dick ervoor kan zorgen dat ze weer omhoog gaan. Alleen, ja, de toekomst, die ziet er natuurlijk wel anders uit. Want stel je voor dat je naar de Eredivisie gaat, dan begint het weer opnieuw. Er moet stabiliteit komen, er moet visie zijn. Eigen jongens, nou ja, dan zie je nu alweer dat ze allemaal huurspelers halen. En die eigen jongens die komen weer op de achtergrond. Ja, je hebt wel een hele gedachtes erover wat dat betreft. Zeker, zeker. Volgens mij kan hij je best gebruiken, Martin Jong. Ja, Martin, we duiken weer even het archief in, van het ene na het andere hoogtepunt. Je trainerscarrière in de betaald voetbal begint dus bij Rode JC in Kerkrade. En in 1997 win je met Rode voor de eerste keer in de clubgeschiedenis de KNVB-beker door Heerenveen te verslaan. En dat betekent groot feest in Kerkrade. Rode JC won gisteravond voor het eerst in 33 jaar de Amstel Cup. Duizenden Limburgers vierden de 4-2-overwinning op Heerenveen op het plein voor het gemeentehuis, waar normaal gesproken burgemeester Thijs Wultgens huist. Het bordes was nu van de Roda-spelers en trainer Martin Jol. De spelers staan nog steeds feesten vieren buiten. U staat hier nog steeds een beetje rustig. Ja, het is heel druk en ik ben daar al geweest. Dus, Zo dadelijk springt u toch wel in het feestgewoel, hoop ik? Nou, dat denk ik ook wel, ja. Het is niet zo dat ik direct ga slapen. En dat verdienen wij ook natuurlijk, hè, een feestje. Nou, tot straks. Dan gaan we morgen verder weer. Ja, want het seizoen gaat gewoon voort, hè? Nee, met feesten bedoel ik, hoor. En het seizoen begint weer maandag. En werd het ook een legendarisch feestje? Nou, in Kerkrade kunnen ze echt feesten. En ze hebben dit ook. Het was natuurlijk een hele tijd geleden dat ze iets... het was een goede club, alleen ze hadden natuurlijk al heel lang niks gewonnen. En net in die tijd toen ik daar kwam ook, toen hadden ze ook net ook met 9-0 van PSV verloren. En ik moet zeggen dat het was het eerste jaar met Arnold Hendricks, ook een icoon in dat voetbal daar, in dat Limburgse voetbal. Was eigenlijk best wel leuk. Alleen ja, mijn lot is toch dat ik altijd met jonge jongens werk. En ik weet nog wel dat zelfs Ruud Hesp, die al in de 30 was, die ging naar Barcelona, Oja ging naar PSV. Hoogdaan ging naar Schalke, ze gingen allemaal weer weg. En dan kregen we weer een lading nieuwe spelers en dan moest je weer opnieuw beginnen. Dus toen ben ik na maanden bij Canal Plus gewerkt te hebben, wat ook heel leuk was. Ik weet niet eens meer of dat in dit gebouw was. Ik dacht, ik ben hier wel eens geweest, maar misschien was dat hier wel. En toen heb ik daarna voor RKC gekozen, wat eigenlijk heel gek was. Net zoiets als wat Dick Advocaat nu doet. Want die bungelde onderaan met 3 punten in november. En dat is heel laat november met 3 punten. En we hebben toch ze in de Eredivisie gehouden. Je weet het allemaal nog precies, hè? Ja. Grappig. Ook al die mensen met wie je gewerkt hebt. Ja. Het leeft nog heel erg in je hoofd, volgens mij. Nou, heel erg niet. Maar ik heb natuurlijk... het is nog niet zo dat ik vergeetachtig word. Gelukkig niet. Wel iets meer dan vroeger, want toen was ik heel scherp. Want ik zat net al te denken, tegen wie speelt Nederland nu als dat... Als dat Japan verliest, ja, weet je wel. Ja, ga je meteen in je hoofd ja, schema dat laat langs. Ik nog maar even, want ik denk, daar zal jij niet over beginnen. Maar heb je nog een tip voor Louis eigenlijk? Want ja, jij zei net in de perskaart, de aanloop was leuker dan het huidige spel. Nou, de aanloop met Louis. Dus het ging eigenlijk meer om Louis. Oh, het ging meer om Louis. Om hoe dus hij... dat was leuk. En we gaan wereldkampioen worden, maar eigenlijk wist je al... Want dat zag je ook bijvoorbeeld met Robben en Van Persie. En ik weet ook niet of die het echt meende. Dat Louis zei van, we hebben een betere selectie dan 8 jaar geleden toen we derde werden. En toen zag ik Van Persie al kijken. En Robben, die 2 voorin speelde, die dachten waarschijnlijk ook... ja, wie spelen er dan nu voorin die beter zijn dan wij? Nou, dat is natuurlijk niet Maar dat zo. Is zijn manier om een soort sfeer te creëren. Jawel, maar dan moet het wel goed gaan. En, als dat maar goed heb je gaat, nog een tip? Nou, ik denk dat... Kijk, Louis heeft die blauwdruk. En daar gaat het natuurlijk om. In Engels zeggen ze een blueprint tot succes. En die blueprint die is natuurlijk met dat andere systeem... Dus natuurlijk, eigenlijk is het een systeem wat niet bij ons hoort. En dat is, dus nu speelt hij 5-2-1-2, maar dat was voorheen, vind ik, toch meer een 5-3-2. Ja, hebben we het ook daar niet zo goed gedaan. Want iedere keer moesten we het herstellen met penalties. En dan zijn we doorgegaan doordat we toch naar 4-3-3 wisselden. Dus om nou te zeggen van dit is het die ideale veldbezetting. Dat zie je ook nu, dat we eigenlijk hele slechte veldbezetting hebben. Ja, nou ja, goed, dinsdag gaan we het zien of we in elk geval doorgaan. Ja. Laten we het hopen. Jij vertrok nadat je in Nederland trainer was geweest naar HSV, naar Duitsland. Ja. En het grappige vond ik om te lezen dat je je oudere broer Kok meenam als assistent. Ja. Want je wilde ook gewoon per se iemand die je helemaal kon vertrouwen. Nou ja, dat zijn ook weer dingen, joh. Daar kijk, dat zijn dingen die komen in de pers. En dan over, na 20 jaar is dat de waarheid of na 10 jaar. Ja, vind je iets onzin? Ik was eerst naar... toen ik naar RKC ging, dan werkte ik met de mensen die daar waren. En dat kan ook. En dat toen had ik een geweldige assistent, Ton Verkerk. En daar zeiden ze ook van, ja, dat ging niet zo geweldig met die trainer daarvoor, Peter Boeven. Nou, daar heb ik geweldig mee gewerkt. Een fantastische kerel. En ja, het is natuurlijk heel belangrijk dat je goede mensen om je heen hebt. Toen ben ik bij Spurs terechtgekomen. En daar heb ik een van mijn beste vrienden, Chris Hughton, een legende daar. En Clive Allen, topscorer ooit daar. Die waren mijn assistenten. En toen nam ik het over van Santini. En die mensen waren er ook. En toen hebben we het met z'n drieën hebben we het ook weer geweldig gedaan. Met nog Hans Segers, die kennen jullie misschien. Dat is een keeperstrainer uit Nederland. Die daar al jaren rondliep. Ja, en toen pas ging ik naar Hamburg. Dus ik ging niet uit Nederland, vanuit Nederland naar Hamburg. Maar ik ging vanuit Engeland. En ja, toen je had heb al een heleboel andere clubs gehad. Ja. Omdat mijn broer, mijn jongste broer, ik zit daar nog onder. Mijn twee oudste broers die zijn helaas afgelopen jaar overleden. Maar mijn jongste broer Cornelis Kok, die ging met mij mee. Want dat is een docent Duits. En er zijn natuurlijk binnen zo'n club, zeker als je in het buitenland bent, zijn er allerlei issues. En die moeten opgelost worden. En hij was daar fantastisch in. En dat deed hij ook. Want hij was niet zozeer een assistent op het veld. Hij was meer mijn rechterhand PA. Dus hij was eigenlijk de enige die ik daar meenam. Ja, en dan op een gegeven moment maken de mensen van dat je zus bij je hebt. En je neef en je broer. Er werd een beetje badinerend over gedaan. Ja. Martin Jol, laten we het ook even hebben over de rol die het geloof in je leven speelt. Eind jaren 90 kom je als gereformeerde jongen in Waalwijk bij RKC terecht. Hè? Dat natuurlijk staat voor Rooms-Katholieke Combinatie. En voor de Rooms-Katholieke Omroep, RKK, laat je je interviewen over het geloof in 2001. Meneer Jol, u komt eigenlijk uit Scheveningen. Protestants opgevoed in een katholieke omgeving. Hoe voelt dat? Dat voelt goed. Ik denk dat je het niet los van elkaar kunt zien. Het heeft allebei met het geloof te maken. Speelt dat ook een rol in uw eigen leven, hoor, het geloof? Jawel. Ik denk ook dat het anders niet zo zou zijn dat wij zo'n succes zouden hebben. Ik denk dat dat niet alleen in de naam opgesloten zit, maar ook met de mensen te maken heeft die daar rondlopen. Daar geloof ik heilig in. Daar geloof ik heilig in. Heeft het ook met God te maken? Ja, ik denk het wel. Wat dan? Voor mijzelf wel. Ja, voor iedere wedstrijd is het zo. En ik denk dat ook veel andere mensen dat hebben. Ook veel voetballers vraag ik gewoon of het goed met ons mag gaan. En ik denk dat dat ook gebleken is. Dus ik denk ook dat je dat niet los kunt zien. Ja, je hebt ooit gezegd, mijn grootmoeder die zou het vast niet leuk hebben gevonden. Dat je daar aan de slag ging. Nou, dat is ook voortschrijdend inzicht. Kijk, ik vind, daar is helemaal geen verschil, joh. De Rooms-Katholieken waren we ook voor 1600 van Maarten Luther. En later zijn we Calvinisten geworden. Jij is gereformeerd. Mijn moeder komt uit Urk. En vroeger was je daar trots op. En nu moet je, nou ja, Urk heeft alweer wat mindere naam gekregen. Maar ik kan je vertellen dat ik nog steeds, al die mensen die ik daar ken, en er liggen ook een beetje mijn roots, net zoals in Scheveningen. Ja, dat zijn allemaal goede mensen. Want ze weten het verschil tussen goed en kwaad. En dat helpt al iets natuurlijk. Maar ik zie daar niet zoveel verschil in. Mijn meisje is Rooms-Katholiek opgegroeid, waar ik al 30 jaar mee ben, of meer dan 30 jaar. En ik vind een Rooms-Katholieke begrafenis eigenlijk net zoals bij ons. En wij zijn Nederlands hervormd opgevoed in Scheveningen. Kijk, 100 jaar geleden was Scheveningen, want daar heb ik ook een paar schilderijen van. Was Rooms-Katholiek, zou je niet zeggen, maar was ook Rooms-Katholiek. En later zijn wij, want ik heb een schilderij met een meisje met een kruisje. Dus dat is het bewijs. En dat kun je eigenlijk niet geloven. Want bijna alle kerken die er ook zijn, die zijn Nederlands hervormd of gereformeerd. Maar ook toen had je dat al. Dus ik geloof niet in of Rooms-Katholiek of gereformeerd. geïnformeerd. Ik denk dat daar juist al die tegenstellingen door ontstaan. En dat gepolariseerd, wat je ook bij de islam hebt. Dus ik vind gewoon, we moeten begrip hebben voor elkaar. We moeten, eigenlijk zou je... Ja, liefhebben is een beetje een groot woord. Maar als er meer begrip is voor elkaar en je kunt ook... En dat zie je ook in deze tijd weer... Dat je wat liefde voor elkaar op kan brengen, dan zijn we al een heel eind. En ja, bij RKC, natuurlijk, dat was Rooms-Katholiek, maar dat waren eigenlijk de mensen die in Brabant wonen, volgens mij. Ja, dat zijn de aardigste mensen die ik tegen ben gekomen. De Spurs kwamen ook al even langs, over liefde gesproken voor jou ook. In die tijd dat je coach was bij Tottenham Hotspur, werd er een liedje over je geschreven. Zing het! Hitman, that's for sure. And he'll crush you with a bear hug when we score. He'll get no grief from journalists, 'cause they know how hard he is. He's harder than giant haystacks and Mr. T. Yeti. He's harder than Sly Stallone in Rocky 3. Ja, dan hoor je dit voor het eerst. Wat denk je dan? Nou, ik moet zeggen, ik was dat daar wel een beetje gewend. Omdat Spurs had natuurlijk al 25 jaar zo geen Europees voetbal gehaald. En dat was ook weer, eigenlijk ging het ook weer te goed. Want we kwamen twee keer bij de eerste vijf. Terwijl je Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal. Dus dat was natuurlijk, eigenlijk was dat best wel opzienbarend. En voor het eerst weer hadden we, zoals ze daar noemen, de Glory Nights. Weet je wel, dus de Europees voetbal. Dus ja, ik wist ook wel dat ik een potje kon breken bij de mensen. Maar dat op het laatst zo ver ging. Dat ze zelfs bij de laatste wedstrijd dat ik ontslagen werd. Dat ze allemaal gingen staan. Ja, dat zijn mooie dingen. Dus dat vergeet je natuurlijk niet. He looks like a mafia hitman. Een mafia huurmoordenaar. Ja. Geestig, toch? Nou ja, ze noemen hem ook Tony Soprano. Ja. Ik heb ook t-shirts gehad van mensen waarop The Godfather en zo. Dus ja, joh, dat is nou eenmaal zo, die beeldvorming die ontstaat. En ik kan er wel mee leven. Ja. Martin Jol, we hebben post voor je gekregen. Iemand heeft een boodschap voor je achtergelaten bij ons. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een bekende. Hallo Martin, hier Jan Herman. Nog geen 2 weken geleden zagen we elkaar voor het laatst bij de presentatie van mijn boek Vol Adelgeheimen. Uiteraard ging 1 hoofdstuk over jou. Zoals je toen vertelde, kende je mij, van alle aanwezigen en natuurlijk op je broer Kokna, het langst. En wat hebben we veel meegemaakt bij ADO. Hoe je als speler groeide in 1974 in het FC Den Haag van oom Aten en neefjes. Daarna je transfer naar Bayern München en 7 jaar later weer je terugkeer bij FC Den Haag. En uiteraard was er ook die mooie dag dat je door Johan Cruijff en samen met Marco van Basten werd gehuldigd als voetballer van het jaar. Je loopbaan als speler was zo prachtig, maar die van trainer was daarna nog imponerender. Uiteraard reisde ik je steeds achterna. Naar Kerkrade, naar Waalwijk, naar Londen, Hamburg en uiteindelijk Amsterdam. Het was geweldig om je daar steeds aan het werk te zien. Vooral aan de reizen naar Duitsland bewaar ik de mooiste herinneringen. Jouw Hamburger SV kwam 1 dag voor de wedstrijd steeds bij elkaar in een luxe hotel in het centrum van Hamburg. In de hal van het hotel was een pizza-restaurant. Jij had daar op de hoek een vaste stoel van waaruit je alles in de gaten kon houden. Als je daar een speler zag die volgens jou niet goed in zijn vel zat, dan stond je op en legde je sterke arm om hem heen. Na een paar minuutjes praten zag zo'n speler er dan ineens uit alsof hij de wereldtitel had gewonnen. Het was manmanagement van de bovenste plank. Met zulke anekdotes zou ik de hele uitzending kunnen vullen. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Laat ik daarom besluiten met het feit te zeggen dat ik het een grote eer vind dat ik je mijn beste voetbalvriend mag noemen. Je bent niet alleen een vakman, maar bovenal een topmens. Met vriendelijke groet, Jan Herman de Bruin. Jan Herman de Bruin, sportjournalist. Uw eerste reactie graag. Ja, ik ken Jan Herman natuurlijk al heel lang. En mijn mentor, Fred van Hal, was ook een vriend van Jan Herman. Die is helaas overleden, Fred van Hal. Maar dat waren nog Den Haag mensen, als er wat was. En je had natuurlijk allemaal wel eens wat als jonge jongen met Boskop. Of dat er een zei, een trainer, hij moet mee in de zak van Sinterklaas. Want ik was natuurlijk best wel, ik zal niet zeggen opstandig. Maar als er wat was wat me niet zinde, dan zei ik dat ook toen ik 17, 18 jaar was. Ja. Nou, en dan zijn dit mensen die altijd in mijn omgeving waren. En ik zei laatst nog tegen hem dat ze ook mee geholpen hebben. Jan Herman, kijk, iedereen heeft een klein zwart randje. Behalve Jan Herman. En dat is zo'n goed mens. En ja, ook hij heeft zijn tegenwind gehad en nu weer ziek geweest. Zijn zoon leukemie gehad. Dus joh, ik ben altijd heel blij als het goed met ze gaat. De Media Week Awards Radio. Ron, de radio graag. Ja, via opvallende radiomomenten en bloopers natuurlijk ga ik op zoek naar het radiomoment van de week. En over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Tips mogen naar perstribune@omroepmax.nl. Ben je een luisteraar naar voetbalwedstrijden, Martin? Langs de lijn en zo, luister je dat wel eens? Vroeger wel, nu niet meer. Nu heb je de tv aanstaan. Dus ja, dan wint de tv het toch uiteindelijk. Daarom vond ik het zo leuk nu dat dit radio was. Want ik denk, zie je wel, er zijn ook nog mensen zoals ik die dan gewoon die wedstrijden gaan missen om voor de radio iets te doen. Ja, maar ik hoop wel dat er nog mensen zijn die luisteren. Maar ik denk het wel, want Perstribune is wordt goed geluisterd hier naar de voetbal op deze zender. Want ja, het WK voetbal wordt natuurlijk volledig verslagen hier op deze zender. De vraag is dan voor andere radiozenders, wat moet je dan doen als de wedstrijd van Oranje bezig is? Want alleen Radio 1 heeft dus de recht om die uit te zenden. Ja, je kunt het voetbal dan doodzwijgen. Dat deed bijvoorbeeld Sander Hoogendoorn op Radio Veronica. Toch een zender waar heel veel voetballiefhebbers naar luisteren. Of tegen beter weten in, denk je als DJ dat er toch blijkbaar heel veel voetbalfans naar je luisteren die niet naar de wedstrijd kijken. En ondanks dat die luisteraar dan waarschijnlijk niets ziet, ga je toch helemaal op in het sfeertje. Zoals DJ Barend van Delen op 3FM. Ongelooflijk, man. Jezus. Oh, wat een heerlijke goal. Oh. Wat een heerlijke goal. Wat een lekkere goal! Ik ben zo blij mee. Wat een werelddoelpunt! Nou, Barend is fan, dat hoor je wel. Ik blijf nog even bij die Barend van Delen. Die presenteert met Nelly Bennen de middagshow op 3FM voor Omroep Poont. En dat is een omroep, die kennen we nog een beetje als een omroep die niet zuinig omspringt met belastinggeld. Dat is bedoeld voor hun programma's. Maar ja, ze geven het bijvoorbeeld ook uit aan enorme prijzen bij spelletjes in dat radioprogramma. Maar gelukkig, die prijzen die komen altijd heel goed terecht. Wat een moment gaat dit worden. Nel, wat zit erachter voor die goede oude, ongelofelijke Willem? Nee, wat een cadeau gaat dit weer zijn. Gefeliciteerd. Jullie gaan naar de wedstrijd Nederland-Qatar. Komende dinsdag in Qatar. Ik kies een vlucht en een vlucht. Houden jullie van voetbal? Nou, ik eigenlijk helemaal niet. Ja, die jongen was nog nooit in een stadion geweest. Ik zal de naam van de nieuwslezer die de volgende verspreking maakte, denk ik maar niet noemen. Het is een beetje pijnlijk, maar laten we eerlijk zijn, het is wel heel grappig. Het is nog niet bekend hoe het verder gaat met de opvang van asielzoekers in Zomeren na de brand van afgelopen nacht. De brand was in een kampeerboerderij waar vanaf maandag 450 asielzoekers zouden worden opgevangen. Je durft ook niet te lachen, hè, Margreet? Nee. Ja, kan gebeuren. Slip of the tongue. Nou, het radiomoment van de week. Ik kies voor het, ondanks dat het nare gevoel dat we inmiddels misschien zo in onze buik krijgen bij het horen van de naam Qatar, toch voor iets van het WK. We staan natuurlijk gewoon achter Oranje. En laten we ons dan maar concentreren op de mooie momenten. Voor alle liefhebbers, als je het gemist hebt, nog één keertje de doelpunten met het commentaar van Arno Vermeulen en Armand Afsarokroe. Het radiomoment van de week. Nu Frenkie de Jong, komt die bal. Gakpo, doelpunt! 1-0 Nederland. Cody Gakpo scoort voor Oranje met nog 6 minuten op de klok op het wereldkampioenschap. En staat Nederland daar een geweldige wedstrijd gespeeld hebben. Dik en dik verdiend op een 1-0 voorsprong. Maar niet heus, maar het is wel 1-0. Komt er nog een tweede voor Memphis Depay in de 1-1 tegen Koulibaly. Memphis Depay wacht, Memphis Depay schiet, redding Mandy, maar Klaassen maakt de 2-0. Davy Klaassen is er niet eens, dan is er 1-0, maar dan is er 2-0. Hij beslist dit duel in het voordeel van het Nederlands elftal. Het is inmiddels de 5e minuut van dit duel, Nederland-Ecuador.